NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Arnhem heeft met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat de opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Arnhem wil zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de opvangcrisis. De Chinese video-app TikTok spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse overheid. Doel is om een wet te voorkomen waarmee moederbedrijf ByteDance wordt gedwongen TikTok te verkopen. In de VS bestaat de vrees dat de Chinese regering via de app bij data van tientallen miljoenen Amerikanen kan komen. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers barricades opgeworpen bij het Binnengasthuis, een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het Oude Centrum. Ze stellen dat Israël genocide pleegt in de Palestijnse gebieden en dat daarom de UvA alle banden met Israël moet verbreken. De Israëlische minister van Defensie Gallant zegt dat het offensief in Rafah wordt opgevoerd als de onderhandelingen over vrijlating van de gijzelaars zonder resultaat blijven. Hamas op zijn beurt sluit uit dat er een akkoord komt als de agressie doorgaat. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer vanavond met twee halve finales. Natuurlijk de halve finale in de Champions League. Dortmund verdedigt namelijk een 1-0 voorsprong in Parijs tegen PSG. Ja, en dan hebben we nog een halve finale, want ik zei twee. Dit keer ook een halve finale van het Songfestival. En volgens onze Eurovisie-kenner Todd Mikkers zijn de meeste liedjes lood en loodzwaar. En vastzitten in de lift, daar is iedereen toch een beetje bang voor. En acteurs Rian Gerritsen en Yazan Al-Hakim spelen er een bijzonder theaterstuk over. En Pierre Douwes komt langs, die in de huid kroop van opera-diva Maria Callas. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Goed, laten we eerst even een kijkje nemen in Amsterdam. Want u heeft het ongetwijfeld al gehoord op deze zender. Pro-Palestijnse betogers die werpen daar barricades op binnen het Binnengasthuis waar de Universiteit van Amsterdam ook zit. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent daar nog steeds. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, de situatie is op zich rustig. Aan het begin van de avond zijn de studenten hier een gebouw van de universiteit binnengegaan bij de oude Manhuispoort. Dat ligt echt midden in het oude stadscentrum van Amsterdam. Ze hebben ook de boel gebarricadeerd. Ik zag net studenten met hout sjouwen. Er zijn forse barricades, maar de politie die staat op dit moment op een afstandje, grijpt niet in. Dus het is een beetje status quo op dit moment. Is het gebouw nog wel bezet of niet? Ja, dat gebouw is bezet. Er zijn hier, je moet je voorstellen, het zijn allemaal oude gebouwen. Die lopen met nauwe steegjes ertussen. En die gebouwen lopen soms ook in elkaar door. Ik kan niet precies zien welke gebouwen nou allemaal zijn bezet. Of dat er in ieder geval één, waarschijnlijk misschien wel meerdere. Maar dat is vanaf mijn positie op dit moment moeilijk te zien. Wat ik in ieder geval wel zie, daar loop ik nu ook eventjes heen, is dat er dus grote barricades zijn. Onder meer ook van straatstenen, maar ook van hout. Dus je komt daar ook niet meer binnen, als zou je willen. Nou ja, tenzij je misschien op goede voet staat met de bezetters. Ik blijf nog even aan de zijkant staan. Ja, ja, snap ik. Als je dan kijkt naar het gedrag van de demonstranten, is dat dan vergelijkbaar met gisteren? Of heb je het idee dat het wat vredelievender is? Vind ik moeilijk te zeggen, want het zijn veel demonstranten. En de een zal er met andere intenties instaan dan de ander. Maar wat ik een beetje observeer is dat ze in ieder geval heel veel leuzen aan het schreeuwen zijn. Natuurlijk het inmiddels wel bekende River to the Sea. Maar ik hoorde net ook bijvoorbeeld UvA, schande, bloed aan je handen. Maar ook kreten als motherfucking police hoorde ik uit de megafoon vandaan komen. En die werden dan ook alweer door iedereen meegeschreeuwd hier. Het is een beetje afwachten hoe het gaat lopen. Ik zag wel de ME'ers staan, maar het zijn er nog best wel weinig, een stuk of 10. Dus het ziet er niet nu uit dat het nu binnen nu korte tijd ontruimd gaat worden. Ja, de UvA heeft vandaag gezegd in een statement dat demonstreren mag, maar blokkades niet. Wat denk jij? Gaat de politie nu opnieuw ingrijpen? Nou ja, als je dat statement kijkt, dan lijkt er, die regels worden absoluut weer overtreden. Ik zie heel veel studenten juist nu weer, ook bijvoorbeeld met gezichtsbedekking. Dat mag eigenlijk ook niet, zegt de UvA. Net zoals overnachten hier, dat is ook niet de bedoeling. En er is een gebouw bezet. Ja, als ik aan de kant van de UvA zou staan, dan zou je denken van ga maar ontruimen. Maar goed, de driehoek gaat daar een afweging in maken. Politie, burgemeester, OM zullen ongetwijfeld op dit moment aan het overleggen zijn. Moet natuurlijk ook politiecapaciteit zijn om te ontruimen. Het is even afwachten de komende uren, maar het lijkt er wel op dat er nog wel iets gaat gebeuren de komende uren. En ik hou jullie op de hoogte. Ja, ik wou zeggen, jij blijft daar natuurlijk. En als er wat nieuws is, dan hopen we dat van je te horen. Dankjewel, Vincent van Rijn. Gaan wij ons richten op een van die twee halve finales. Want in Parijs moet Paris Saint-Germain vanavond dus de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund goedmaken. Gaat dan om de Champions League natuurlijk. Maar gelukkig barsten de Fransen van het zelfvertrouwen. Bleek ook wel tijdens de persconferentie van de trainer Luis Enrique. Want die doet zijn persconferenties weliswaar nog in het Spaans. Maar hij kent wel één zin in het Frans. On va gagner. Solo es esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. Ja, on va gagner, oftewel wij gaan winnen, dat zegt Enrique in het Frans. Om daar vervolgens in het Spaans aan toe te voegen, ik houd van die zin en ik denk altijd dat mijn team gaat winnen. Nou, Arman Afsaroglu, goedenavond. Jij gaat die wedstrijd volgen. Staat er iets verder vanaf dan Luis Enrique? Maar denk jij ook dat PSG de favoriet is vandaag? Nou ja, misschien wel op basis van de spelers die zij op het veld hebben staan. Maar Dortmund heeft een prachtige Champions League avontuur al achter de rug. Heeft vriend en vijand verrast. Niemand had verwacht bij de loting dat deze ploeg in de halve finale zou komen. Had de allermoeilijkste pool van allemaal met Milan, met Newcastle en met Paris Saint-Germain. De twee ploegen kwamen elkaar al in de poolfase tegen. Maar Dortmund won die pool. Dortmund won van PSV, won van Atletico Madrid en won ook van Paris Saint-Germain in eigen stadion vorige week. Ze zijn misschien wel iets de favoriet, maar dat Dortmund heeft wel vaker verrast. Dus ik ben benieuwd of ze dat nog een keer kunnen in Parijs, in het Parc des Princes, waar het al helemaal vol zit. Het is een prachtige sfeer daar, waar de supporters hopen op het bereiken van de tweede Champions League finale in de geschiedenis van deze club. En gaan we Nederlanders zien vanavond? Ja, Maatsen is de linker vleugelverdediger van Borussia Dortmund. Dat ongewijzigd is ten opzichte van de wedstrijd in Dortmund van vorige week. Hij dus in de basis, geen Malen. Die zit net als vorige week op de bank. Komt terug van een blessure. En mag dus beginnen vanaf de bank. Ja, er is ook niet zoveel reden voor Edin Terzic, de coach van Dortmund, om te veranderen. Dortmund speelde goed vorige week. En met name Jadon Sancho, de rechtsbuiten, was formidabel op dreef. Doelpuntenmaker bij die 1-0 zege was Niklas Füllkrug. Ook al zo'n prachtige spits die een mooie goal maakte. En iemand die laat op gang kwam in zijn carrière, maar naar Dortmund ging. En het daar gewoon uitstekend doet. Spits als Haller en dus Malen voorlopig op de bank houdt. Maatsen dus in de basis bij Paris Saint-Germain. Zien we geen Nederlanders, wel Mbappé. En daar voorin in de punt van de aanval Gonzalo Ramos en geen Kolo Muani. Die zit op de bank. Luis Enrique geeft dus de voorkeur aan de Portugees. 9 uur, dan gaan we beginnen en dan horen we jou natuurlijk ook weer. Tot zo, Arman. Goed, en dan volgen we natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken de eerste halve finale van het Songfestival. En de eerste douze points zijn al binnen. Want Tom Mikkers zit op zijn stoel. Daar zijn we weer. Daar ben je weer. Het gaat beginnen. Jaar. Ja, het was een lang jaar, Tom. Wat zeg je? Het was een lang jaar voor een Songfestival-kenner. En gisteren ben ik begonnen met repetities kijken. En ik ben echt een beetje in een soort in een bubbel zit ik. Ik ben een beetje een soort jetlag in mijn hoofd. Ja. Ik denk dat iedereen er ook mee bezig is. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ik werd hier binnengeleid door iemand. Ik zei, vanavond is het Songfestival. Of het is Songfestival. Zei ze, oh, wanneer is het? Dus het leeft niet bij iedereen. Ja, maar wij houden je wel in die buffer. Zo is het. In die buffer. Even vooruitkijken. Op welke landen moeten we vanavond gaan letten? Of waar ga jij met name op letten? Nou, het is een beetje een wonderlijk songfestival. Want het is wat zwaarmoedig dit jaar. Ja, je zei loodzwaar. Ja, ik vind echt loodzwaar. Want de meeste liedjes, de deelnemers hebben echt een boodschap te vertellen. En heel veel hebben een persoonlijke crisis verwerkt in een lied. En daar gaat het heel vaak over. En dan natuurlijk ook nog De spanning rond Oekraïne, de deelname van Israël. Dus er hangen wat donkere wolkjes boven dit festival. Het is wel allemaal even kleurig. Dus het is een soort gespreksgroep, maar dan in zuurstokken kleuren. Dat is wat het vanavond is. Het is een therapiesessie met af en toe een lichtpunt. Maar vanavond geen Israël en geen Joost Klein, toch? Wel Azerbeidzjan. En Azerbeidzjan heeft natuurlijk eerder Nagorno-Karabakh is binnengevallen. Armenië doet ook mee aan het Songfestival. Dus dat is ook een spannende verhouding tussen twee buurlanden. En het lied van Azerbeidzjan gaat ook over orkanen. Net als Hurricane, het lied van Israël. Dus dat vind ik een opmerkelijke parallel. Oké, maar heb jij daar een verklaring voor? Dat het misschien een iets stemmiger Songfestival is dan normaal? Nou, mijn theorie is, maar het is een theorie in alle voorlopigheid, dat dit is de generatie Z is aan zet. En dat is toch een generatie van mentale weerbaarheid, hoe sta ik in het leven, word ik wel gezien, is er wel ruimte voor me, hoe ziet de wereld eruit? En persoonlijke getop, dat wordt artistiek vertaald. Dus bim bam bom en ding dong deng, dat ga je vanavond niet heel veel zien. En als je het ziet, dan zit er toch een serieuze boodschap achter. Dus het zou zomaar een soort voorbode kunnen zijn voor de songfestivals de komende jaren? Het is in ieder geval een trend die gezet is. Het lichtvoetige is er vanaf vanavond. Maar het blijft kleurrijk. Maar ik wil even inzoomen. Want wat voor bijzondere optredens krijgen we vanavond allemaal voorgeschoteld? Nou, ik vind Ierland heel opmerkelijk. Want we gaan religie mag niet op het Songfestival, maar er komt een heks op het podium. En we worden vervloekt. Duitsland doet mee. Duitsland moest het liedje aanpassen, want daar zat het woordje shit in. Ja. Dat mocht niet. Dus vloeken mag niet. Vervloeken mag wel. Dat valt op. Maar dan zegt de Eurovisie-organisatie van niet dat soort schunnige taal. Ja, wilt u alstublieft die tekstregel uit uw lied halen? En daar is dan een ander zinnetje voor gekomen. En daar is de deelnemer in meegegaan. Maar er wordt dus wel... De gespreksgroep heeft zeg maar regels. Maar af en toe gebeurt er wel iets waarvan ik denk, wat is dit precies? Wat ook opvalt, Alex, vanaf Dana International, dat is alweer een tijdje geleden, die won ooit voor Israël. Dat was de eerste transvrouw, heel kleurrijk met veren. De LHBTI-gemeenschap is ook wat serieuzer geworden. En heel veel acts hebben een zekere mate van vervreemding, roepen die opvangen. Waar zit ik precies naar te kijken? Wat is dit precies? Dus het is wat ernstig, het is wat vreemd, het is wat Maar ik probeer anders in te zoomen, dat was mijn vraag. Oh, je wilt eigenlijk landen weten gewoon, ja, heel plat. Ja. Nou, Oekraïne, Ierland kijkt daarnaar, Kroatië, dat is op dit moment de gedoodverfde favoriet. Die doet het steeds beter bij de jury. En heel leuk vanavond Luxemburg. Luxemburg is er na jaren weer bij met Tali. Haar lied heet Fighter, ook weer over weerbaarheid en ergens voor staan, althans voor jezelf staan. Dus let erop. En Finland ook niet te versmaden. Maar ook wat voor een drukke act. Want je zegt let erop, ja, maar wij zijn aan het werk. En als mensen aan de radio luisteren, dan zijn ze op jou aangewezen. Jij moet erop. Nou, daar staan hier twee grote schermen. Ja. Eentje met een voetbal en eentje met... Daar gaat zo meteen het Songfestival komen. Ja, dan kan ik het zien, maar dan kan ik het niet horen. Ik bedoel, krijgen we überhaupt nog een ouderwets Songfestival liedje, nog een lief liedje te horen? Nee, vanavond is het, en als je denkt dat het lief is, dan is het toch een klaagzang of een oerschreeuw, of moet er iets verwerkt worden. Dus echt dat, ja, ongecompliceerde, ik hou van jou, zoals Maribelle ooit zong in 1984, met een mooie strik op de jurk. Mm. Dat gaan we vanavond niet echt zien. Maar wel een prachtige show. En de mooie momenten zijn ook, ze laten heel veel liedjes zien die ooit hebben meegedaan. Want het thema is United by Music. En de rustmomentjes zijn misschien wel de liedjes tussen de acts uit het verleden die je gaat zien. Johnny Logan komt optreden, er komen oud-deelnemers van het Songfestival. Mm-hmm. En dat is wel het feest der herkenning. Dus het gaat wel een mooie avond worden en ik ben helemaal handjes in de lucht en ja, het gaat beginnen. En de favoriet die komt dus in actie? Kroatië komt in actie, wat ja. Wat voor liedje hebben zij gemaakt? Ze hebben een lied gemaakt, dat heet... die titel is ook Rim Tim Tagge Di Dim Dim Dim. Een heel druk lied. Er gebeurt ook heel veel. Hij klinkt toch een beetje als Dingen Dingen Doen. Ja, maar het gaat eigenlijk ook... Dat is weer een lied met een boodschap, want het gaat over jongeren die vertrekken uit Kroatië, die van het platteland naar de stad gaan of nog erger het land verlaten. Oh, ja. Dus ook dat weer een lied met een boodschap. Maar het is mooi om naar te kijken, mooi in beeld gebracht. Compliment nu al aan Zweden, want dat is een heel fijn land om het Songfestival te organiseren. En het is vanavond mijn 50ste Songfestival dat ik bewust meemaak. Oh, gefeliciteerd. Ja, dus het is een jubileum. Vandaar die taart die je hebt meegenomen. Ja, nee, zeker. Ja, denkbeeldige taart staat hier ook. Wie won het in 1974? 75. Je moet dan tellen vanaf het begin. En Nederland natuurlijk. Oh ja, met ja, dus ja, dingen. Dus, ja, en ook in Zweden. Dus misschien is het een teken. Oh, kan het nog dat Joost Klein hem wint? Alles kan. Rond Joost Klein gaat een beetje de roddel van wie zit er in dat vogelpak. Hij had een vogel, een soort pino, op het podium staan. En op Instagram, op de socials, gaat het gerucht dat daar misschien wel de zanger van Finland van vorig jaar in zou zitten. Want die Finse zanger op zijn Instagram-kanaal verschijnt ook steeds als verkleed als kip en als vogel. En ze zijn ook al samen gespot. Dus de vraag is een beetje, gaat er nog iets extra's, iets anders gebeuren op dat podium bij Joost Klein dan wat we nu gezien hebben? Maar dat weten we donderdag. En heeft hij dat nodig? Nou, op dit moment heeft hij wel een duwtje nodig, want hij wordt ingehaald een beetje links en rechts. Maar het moet nog beginnen. Ja, maar dat is bij dat Songfestival, die korte filmpjes vooraf en de boekmakers en de hele buzz eromheen is toch niet helemaal onbelangrijk uiteindelijk voor de eindzegen. Okay. Ja. Je komt geregeld, kom je nog even binnenvallen, hè? Ja. Hoe laat begint het officieel? 9 uur of zo? Om 9 uur, maar voor mij is het al begonnen. Ja. Oké, Tom Wickers, dankjewel. Cooking on Three Burners and This Girl. Vanmiddag werd duidelijk dat prinses Amalia haar onkostenvergoeding van zo'n 1,5 miljoen euro per jaar vanaf 2025 ook echt gaat innen. Ze had daar eigenlijk al vanaf haar 18e verjaardag recht op. Maar ze stortte dat geld tot nu toe steeds terug. En we hebben contact met royalty-deskundige Simone Lemain. Simone, goedenavond. Goedenavond. Wat voor geld gaat het precies? Nou, die vergoeding van Amalia die is verdeeld in twee onderdelen. Mm-hmm. Je hebt de A-component, dat is echt haar salaris, haar loon. En de B-component, dat zijn de onkosten. Okay, en het gaat nu om de onkosten. Die onkostenvergoeding die wil ze voortaan vanaf 2025 wel behouden. Ja, en waarom nam ze in eerste instantie dat geld niet aan toen ze 18 werd? Nou, ze zei in een brief aan de premier Rutte destijds van: ik vind het toch een beetje ongemakkelijk. Ik ga studeren. Ik kan nog niks er tegenover stellen. Ik doe nog helemaal geen representatieve verplichtingen. Dus ik vind het beter om dan helemaal geen geld te ontvangen. En ze kreeg daar destijds ook heel veel lof over. Hè, van, oh, wat goed dat een lid van het Koninklijke Huis vrijwillig afstand doet van de toelagen. Maar kennelijk, ja, de omstandigheden zijn veranderd. En ze wil nu toch graag het deel, die B-component, de onkostenvergoeding, die wil ze graag houden. Ja. En niet langer terugstorten. En geeft ze ook aan waarom ze dat geld nu wel wil? Ze heeft het in haar brief, want ze heeft opnieuw een brief gestuurd aan demissionair minister-president Rutte. Mm-hmm. En in die brief heeft ze het erover dat ze kosten gaat maken. Bijvoorbeeld voor het inrichten van een secretariaat. Dat is iets wat ze noemt in die brief. En wat ze het ook over heeft zijn bijvoorbeeld kosten voor woning en een werkverblijf. Want ze woont niet gewoon op kamers? Nou, ze woont natuurlijk op kamers, maar dit is al een beetje met het oog op de toekomst. Mm. Ooit zal ze klaar zijn met haar studie. En dan zal ze toch iets moeten hebben, een soort structuur om zich heen, om haar werkzaamheden als prinses van Oranje te kunnen vervullen. En daarvoor gaat ze nu al investeringen treffen om als ze eenmaal afgestudeerd is en dat ze dan fulltime kan gaan werken als prinses van Oranje. Want werden dat soort taken dan nu nog betaald uit zeg maar de toelagen of het geld dat, dat haar vader kreeg? Nee, hoe het nu is gegaan, dat is een beetje onduidelijk. Want we hebben natuurlijk Amalia wel de afgelopen tijd meer in het openbaar gezien. Ze is bijvoorbeeld bij een verjaardagsfeest in Denemarken geweest van kroonprins Christian. Ze is ook in Jordanië geweest bij een huwelijk. Nou, daar heb je natuurlijk te maken met kosten. En wat denk ik ook meespeelt, is het verblijf in Spanje. Dat was natuurlijk niet voorzien. En dat heeft alles te maken met de bedreigingen waar ze mee te maken had. En dat heeft natuurlijk ook geld gekost. Er moest daar in Spanje ook voor een woonverblijf worden gekeken. Ook een plek die goed te beveiligen is. Want echte beveiligingskosten, die komen weer niet voor rekening van de individuele leden van het Koninklijk Huis. Dat wordt weer op andere ministeries op een begroting gezet. Maar zoals een huis bijvoorbeeld in Madrid, waar ze al heeft gestudeerd de afgelopen tijd. Dat is wel weer iets waar zo'n toelage voor gebruikt zal worden. En ik denk dat Amalia gedacht heeft, ja, ik heb best wel veel kosten gemaakt het afgelopen jaar. Het is toch verstandig als ik die onkostenvergoeding niet meer ga terugstorten, maar dat ik die gewoon ga houden. Ja, wie bepaalt eigenlijk dat die onkostenvergoeding 1,5 miljoen is? Ja, dat heeft te maken met beslissingen die ooit door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. In de Tweede Kamer is regelmatig natuurlijk kritiek te horen op de hoogtes van uitkeringen. Maar uiteindelijk gaan de begroting van de koning, hè, waar al die uitgaven op staan, die wordt toch altijd wel weer aangenomen door de Kamer. Dus dit is gewoon een bedrag wat de Kamer, waar de Kamer mee heeft ingestemd. Ja, maar wordt dat dan per zoveel jaar wordt dat aangepast? Of, elk jaar. Oh, elk jaar worden de bedragen aangepast. En dat is ook gebaseerd op de ambtenarensalarissen. Ja. Dus als die omhoog gaan, dan stijgt de koning en de koningin, prinses Beatrix en Amalia, die stijgen dan ook mee. Maar als ik het dus goed begrijp. Nee, ik begrijp het dus niet goed. Leg het me even uit. Want die 1,5 miljoen is alleen de onkosten. Maar hoeveel is dat inclusief haar salaris dan? Het salaris wat Amalia krijgt, dat is of wat ze zou kunnen krijgen, maar wat ze tot nu toe steeds heeft teruggestort, dat is ruim 300.000. Okay. En dat deel, dat wil ze ook blijven terugstorten zolang ze studeert. Okay. Het gaat nu alleen om die onkostenvergoeding, die dus inderdaad veel hoger is dan het bedrag van het salaris. Nou, dus ze blijft daarnaast wel gewoon een beetje lenen bij Duo. Dat is ook een interessante vraag. Of ze dat ook doet, dat weet ik niet. Het lijkt mij niet. Nee, ik zou het heel raar vinden als ze dat wel zou doen. En kun je ons een inzicht geven? Want ze krijgt dan die 1,5 miljoen euro. Dat moet dan naar onkosten gaan. Maar mag dan de prinses zelf beslissen waaraan ze dat precies uitgeeft? Daar heeft ze natuurlijk zelf ook wel zeggenschap in. Maar uiteindelijk zal er ook weer een verantwoording gemaakt moeten worden. Die teruggaat naar het ministerie. Waarop duidelijk ook aan te geven is van, nou, hier heb ik het aan besteed. En dat ze ook goed kunnen zien dat het niet zomaar is uitgekeerd, maar dat er ook echt iets mee gedaan is. Ja. Nou, dan zijn we bijgepraat. Dankjewel dat je dat even wilde doen. Simone Le Mans was dat, royalty-kenner. Goed, dan gaan wij tenslotte nog even naar het volleybal. Want de Nederlandse volleybalmannen die willen namelijk de komende weken de laatste strohalm grijpen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Er wordt nog een hele tour om dat voor elkaar te krijgen. Want officieel zijn er 8 van de 12 tickets voor Parijs al verdeeld. En dan op die Nations League, waar ze dus aan mee gaan doen, wordt gestreden om die laatste 4 plekken. Laten we even luisteren naar de aanvoerder, Nimir Abdel Aziz. Want volgens hem wordt het een flinke klus. Het moet eigenlijk eerlijk zijn dat in principe hebben eigenlijk al 10 landen zich geplaatst. En we vechten eigenlijk met 5 teams nog om 2 tickets die nog binnen bereik zijn via de puntenranking. Want na de kwalificatietoernooi, de laatste tickets worden verdeeld op de ranking, op de wereldranglijst. Wij staan daar 13e en we moeten 9e komen te staan. Dus dat is het laatste ticket om naar Parijs te gaan. En daar moeten we in de VNL veel wedstrijden winnen. Wedstrijden winnen tegen onze concurrenten. Omdat elke wedstrijd win of verlies je punten. Dus je kan ook zomaar een wedstrijd verliezen en 2 plaatsen naar beneden gaan. Of een wedstrijd winnen en 2 plaatsen stijgen. Dus die VNL wordt heel belangrijk. Het zijn 12 wedstrijden en daar moeten er, laten we zeggen, minimaal 7 van winnen om nog een kans te maken om ons te kwalificeren. Hoeveel vertrouwen is er? Er is vertrouwen, want anders waren we er niet aan begonnen. Tuurlijk, we stonden er vorige zomer een stuk beter voor tot het kwalificatietoernooi. En dat in die ene week in China hebben we eigenlijk heel veel waar we 3 jaar voor gewerkt hebben een beetje weggegooid door het slechte resultaat in die week. Dus ja, het vertrouwen is er, maar wel met in de wetenschap dat het heel lastig gaat worden. Jullie missen 1 speler, Danny Tuinstra. Hij is er niet bij vanwege een administratieve fout. Ja. Daardoor is hij niet aangemeld binnen het systeem en zit hij niet nu bij de selectie. Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Hoe is dat op jou overgekomen? Ja, dat helpt niet. Dat helpt niet mee als je natuurlijk je laatste kans hebt en we zijn een klein land, we hebben niet heel veel goede volleyballers. Dus als je eentje mist, dat voor ons scheelt dat al best wel veel. Maar ja, aan de andere kant, daar kunnen we wel heel lang over gaan balen en doen. Maar dat is zo gaan. We moeten het met deze jongens doen. Dus er was even frustratie in de ploeg en daarna hebben jullie de knop omgezet? Ja, tuurlijk. Die frustratie blijft nog wel, want het is gewoon een belangrijke speler. Maar je kan er niet in blijven. Je kan niet elke dag zeggen van ja, als ze hem maar hadden gehad. Nee, we hebben hem nu niet. Dus

De betogers eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege wat ze noemen de genocide in de Palestijnse gebieden. Het weer vannacht toenemende bewolking, morgenmiddag landinwaarts af en toe zon. In het noordwesten wordt het maximaal 13 graden, in het zuidoosten 18. Dit was het NOS Journaal. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Amerikaanse choreografe Louie Fuller veroverde begin 20e eeuw de hele wereld met revolutionaire optredens, met dansers in rondcirkelende zijden gewaden en gekleurd licht. Dans, vanavond in Close-up om 21:15 bij AVROTROS op NPO 2. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug met natuurlijk voetbal vanavond. Want PSG en Dortmund strijden om een plek in de finale van de Champions League. Ja, en in Malmö is vanavond de eerste halve finale van het Songfestival. Kenner Tom Mikkers, die hebben we net al gehoord. En die houdt ons de hele avond op de hoogte. Het zal je maar gebeuren. Ik denk er iedere keer aan als ik een lift instap. Dat je daar dan in vast komt te zitten. Mm. En dan ook nog met een wildvreemd iemand. Ja, het is het uitgangspunt van een theaterstuk waar we het zo over gaan hebben. Met Rian Gerritsen en Yazan Al-Hakim. Zij spelen daarin namelijk de hoofdrol. Ze zijn met de lift naar boven gekomen en het ging gelukkig dit keer allemaal goed. Ze zitten de hele avond hier aan tafel. Laten we eens beginnen in Parijs, want daar ontvangt PSG tussen Borussia Dortmund, Arman Afsaroglu. Er is afgetrapt. Hoeveel staat het? 0-0 na 4 minuten in het Parc des Princes in Parijs, waar Paris Saint-Germain zich voor de tweede keer in 5 jaar wil plaatsen voor de Champions League finale. De eerste keer dat lukte met de verloren van Bayern München. Nu is die finale op Wembley op 1 juni in Londen dus. En Borussia Dortmund was er voor het laatst in die finale in 2013. Voor hen is het dus wat langer geleden dan voor Paris Saint-Germain dat deze trofee nog nooit won. In de clubgeschiedenis. Dortmund deed dat wel, lang geleden, maar het is ze ooit gelukt. In een seizoen waarin het allemaal niet vanzelf gaat, zou het een ongekende stunt zijn als Dortmund de finale van de Champions League weet te bereiken. Maar ook voor Paris Saint-Germain zou het verrassend zijn, want die ploeg is aan een grondige renovatie begonnen. Met een nieuwe trainer, met het afscheid van toch wel een aantal hele grote namen die heel veel geld kosten vooral. Het is een ander soort elftal. Een jongere elftal met grote nieuwe talenten, maar nog altijd wel het geld uit Qatar op de achtergrond zichtbaar. Balbezit voor Dortmund. Voor Sancho was de beste man op het veld vorige week. De Engelsman weggestuurd bij Manchester United. Omdat hij daar niet voldeed, maar aan zijn tweede jeugd begonnen bij Dortmund. Opnieuw Sancho die de bal breed speelt naar Brand. Brand raakt de bal kwijt. En dan is het Gonçalo Ramos die overneemt. Goede spits, Portugees. Veel geld voor betaald door Paris Saint-Germain dat de bal overneemt. Kampioen al inmiddels geworden van Frankrijk, maar dat worden ze elk jaar bijna. En dus is dat niet zoveel nieuws. Het gaat om die Champions League die ze voor het eerst willen winnen. Dat is waarom Qatar in dit project is gestapt, om die trofee te winnen. En nog steeds is ze dat niet gelukt. En het steekt dat Manchester City, ook al gefinancierd met oliegeld, maar dan van een ander land, van de Emiraten, daar wel in is geslaagd. Dat was het vorig seizoen. Maar Paris Saint-Germain wacht nog op dat succes. Balbezit voor Dembélé rechts voorin bij Paris Saint-Germain. Dat in de kwartfinale afrekende met Barcelona. Nadat het ook al de eerste wedstrijd verloor van dat tweeluik. Dus ze hebben er wel ervaring mee. Nu dus ook de eerste wedstrijd verloren van Dortmund met 1-0. Tegen Barcelona werd het allemaal goed gemaakt in de return. Dan gebeurt dat nu opnieuw tegen Dortmund in het eigen stadion. De hoekschop in de zesde minuut van Dembélé. En daar gaat Marquinhos de lucht in. Maar die komt er niet tot een kopbal. Dembélé krijgt de bal teruggespeeld. Van Hakimi, voorzet van Dembélé. Maar daar is een makkelijke kopbal toch, zou je zeggen. Want Dortmund wel. Hij wordt niet goed weggekopt. Dan is het Mbappé die opvangt. En een schot op doel lost. Maar wel recht in de handen van Gregor Kobel. 0-0 na 7 minuten bij Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Ja, gaan wij het hebben over de lift. Vast komen te zitten in de lift. Geschreven door Annemarie Wisse, Rian Gerrits en Yassam Al-Hakim. Twee personages die dus samen vast komen te zitten. Goedenavond allebei. Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Het was wel mooi om te zien hoe jullie interesses al op de schermen worden verdeeld. Rian, jij zat alleen maar naar het Songfestival te kijken. En Yassam zat alleen maar naar het voetballen te kijken. Ja, precies. Is dat de verdeling zo'n beetje die de hele avond voortduurt? Want jij hebt helemaal niks met voetballen, Rian, geloof ik, hè? Nou, niet echt. Nee. Ik moet het thuis gewoon kijken als ik er ben. Maar thuis is bij ons nu ook alles verdeeld. Mijn dochter die kijkt denk ik het Songfestival. En mijn man het voetbal. Ja. Hebben jullie überhaupt wel eens vastgezeten in de lift? Nee. Want jullie, daar gaat het stuk over, nee? Ja, nee. Maar ik heb wel die angst natuurlijk. Want we kennen allemaal de film De Lift. Dat heeft mij nooit... Van Dirk de Lint? Ja, maar dat gaat wel heel ver wat daar allemaal gebeurt. Ja, nou, maar dat hebben jullie dat niet? Nee. Dat ik die film heb gezien. Nee, maar als jullie iets spelen de hele avond dat je vast zit in de lift... dan kan ik me voorstellen dat elke keer als je in de lift stapt... dat je denkt van, oh mijn god, als die maar niet vast komt te staan. Heb jij dat niet? Nee, eigenlijk niet. Maar vanaf nu wel. Het is niet zo goed bevallen met Rian dat je nu iedere keer dat je een lift instapt hoopt dat die stil komt te staan. Kan ook nog. Ja. Nu moet je ja zeggen. Ja. Zo is het. Zeker. Maar even, ja, jij wil dezelfde vraag stellen. Dat zou zomaar kunnen, want ik vraag me af, je hebt genoeg liften ook in Schouwburgen, maar niet per se op een podium. Hoe ziet het eruit als ik in de zaal zit? Hoe zie ik jullie lift dan? Hoe bedoel jij? Nou, hoe ziet het eruit? Het is een gewoon podium. En er is een decor als een lift. Mm-hmm. Dus de publiek gaat zo kijken. Van hoog? Naar hoog. Ja. En wij stonden daar. En wat is het? Ja, nee, maar het is prachtig mooi vormgegeven. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Het is een echte lift. De afmetingen van de lift. Alleen de wanden zijn eruit gelaten. Mm-hmm. Hij zweeft in de lucht. Dus je ziet dat we op weg zijn naar iets toe. En dat eromheen is het een duister gebied. Wat ook heel mooi is aangelicht. We zweven in de lucht eigenlijk. Maar speel je niet in een hele kleine ruimte? Ja. Hoe is dat? Zo moeilijk. Ja. Maar dat helpt ook voor de frustratie. Dat helpt echt voor de... Want je zit echt in de lift. En hij is klein. Dus dat helpt voor de acteur. Ja. En kun je uitleggen waarom het moeilijk is? Klein ruimte is gewoon geen plek te bewegen of iets te doen. En er stond een andere persoon ook. Dus. En je moet frustratie spelen ook. Dus als je dan ook zelf een vorm van frustratie voelt, wordt het spelen eigenlijk alleen maar makkelijker. Wat speel jij in het theaterstuk? Ik speel de vluchteling die uit Syrië komt, of gevlucht, zeg maar. En hij werkt daar in dit bedrijf als een schoonmaker. Oké. Okay. Je komt even vooral duidelijk dat je bent. Wanneer ben je naar Nederland gekomen? Vanuit Syrië? Als Yazan of als Hayan? Nee, als Yazan. 2015. In 2015, oké. Okay. Ja. Is dat nog apart dat je dan eigenlijk iets moet spelen wat je zelf bent? Of bent geweest? Dit is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het is zo moeilijk. Ja, is dat moeilijk? Ja, zo moeilijk tijdens het maken van de stuk. Niet tijdens het spelen. Want je bent af en toe echt dicht bij de waarheid. Dus, ja. En dat maakt een beetje pijn. Ja, want Rian, wat speel jij? Ik speel een HR-medewerker die op weg is naar een belangrijke afspraak. En ik denk dat de pijn bij Hayan ook ligt bij die HR-medewerker. Jij kreeg meteen ook als Jazan, kreeg jij dat je dacht, oh mijn god, een HR-medewerker. Die... Ja. Ik haat al die regeltjes en bureaucratie. En dat is. Dus hij heeft daar ook mee geworsteld, zeg maar, tijdens het repeteren. Dat je denkt, oh, ik herken zoveel dingen. Ja. Ik las een mooie recensie voor jullie in de Volkskrant over de voorstelling. En die zei, eigenlijk is de hele voorstelling een aanklacht tegen vooroordelen. Kun je uitleggen wat daarmee bedoeld wordt door de Volkskrant? Nou ja, vooroordelen hebben we allemaal. Uh-huh. Jij en ik, ik heb ze ook. En ik hoop altijd dat ik ze niet heb, maar we bezitten ze allemaal. En in dit geval denk ik, oh, ik sta met een jongen uit waarschijnlijk een ander land, die begrijpt mij niet. Uh-huh. Dus ik ga al hard praten. Ik probeer het hem uit te leggen wat een telefoon is. Een telefoon. En dan maak ik allerlei gebaren voor. Ik praat luider. Ik denk dat hij niks snapt. En niks is minder waar, zeg maar. En hij, zijn haren gaat omhoog. Als ik zeg, ik ben een HR-medewerker, dan denkt hij, oh mijn god. Zo'n vrouw, ik haat dit soort mensen. Nou, klopt dat? Hoe zien we dat in de voorstelling terug, dat jij dat denkt? Ja, ik denk, iedere vluchteling heeft een probleem met de HR-persoon. Want iedereen heeft iets meegemaakt in het gemeentehuis en zo tijdens... in het AZC en zo. Dus de human resource persoon is meteen iets like... Oh, bureaucratie. Ja. Bureaucratie, regels, wachten. Mm. Want altijd je wachten. Dus dat was toen hij hoorde dat, oh, human resource. Yeah. Oh my god. En dat is dan de fictie die zich een soort van gaat ontspinnen in dat toneelstuk. Maar jullie gaan natuurlijk... Was het de eerste keer dat jullie samenwerkten? Ja. Ja. Dus je komt elkaar ook voor het eerste keer tegen. Mm-hmm. Ben, kun je nog een vooroordeel herinneren? Gewoon van de eerste repetitiedag over Rian. Waarvan je denkt, nou, daar ben ik wel van genezen van dat vooroordeel. Zij heeft het heel goed gespeeld en ze alles een human resource. Dus neem even los van het spel. Je zag Rian voor het eerst binnenkomen. Weet je nog een vooroordeel waarvan je dacht, nou, dat zal wat wel zo iemand zijn? Ja, ik heb opgezocht naar haar op Google en ik heb zoveel grappige films over. Oh. Haar gezien, dus ik, ja, ik dacht, joepie. Je dacht, ze is grappig. We. En dat viel tegen. Ja, bleek helemaal niet zo. Ja. Nou, hij heeft wel een andere kant van mij gezien, dat klopt. Oh ja, welke? Ik was met dit repetitieproces totaal in paniek. Het was zoveel tekst en we hebben het zo tussendoor gerepeteerd. Dus mm-hmm. We kwamen steeds maar even bij elkaar en ik was andere dingen aan het doen. Ik was echt, nou ja, over mijn toeren, zo kunnen we het zeggen. Ik kreeg die tekst niet in mijn hoofd. Het was... een repetitieproces is gewoon dat je lange weken repeteert. En dat hadden we nu niet. En het was een moeilijke tekst. En ik kwam er maar niet in. Ik had paniek. Dus dat heeft hij gezien. Maar, helemaal geen grappige vrouw. Nee, nou ja, god. Ja, dat ben je wel. Maar of je kan het heel goed spelen. Dat kan ook nog. Maar ik kan me wel voorstellen dat los van die tekst... Je zit dus in een kleine ruimte... Je kan ook niet even weg. Ik kan me voorstellen dat bij sommige theaterstukken... dat je even weg kan, dat je even snel naar de wc kan... of weet ik van wat, voor zover dat mogelijk is. Omdat je even niet op het podium bent. Maar je kan verder helemaal niks. Dus je bent echt volledig in je lot overgelaten nu. Ja, en onze ruimte is ook nog... Dus het is de verbeelding van een lift. We mogen ook niet met onze hand eruit steken. Want anders ben je de muren kwijt, zeg maar. Dus de muren zijn weggevallen. De verbeelding weg. Dus we kunnen nergens tegenaan staan, echt. Je staat in een ruimte. Je bent totaal gemarkeerd. En normaal heb je in een repetitieproces... dat je denkt, ik loop van A naar Z... en dan kom ik terug en dan doe ik een rol of weet ik veel wat. Dat hebben we hier ook bijna niet. Het is een hele beperkte mise-en-scène. En je vertelde net kort voor de uitzending... vertelde je dat je heel kort... voordat het eigenlijk begon, het theaterstuk... dat je eigenlijk toen werd gevraagd van... zou jij dat kunnen doen? Je hebt eigenlijk na de topvrouw deed je... en daarna kort daarna ben je begonnen. Eigenlijk. Nee, tijdens topvrouw moest ik dit dus repeteren. Want 2 dagen na topvrouw zou dit dan uitkomen. Dus we hebben het tussendoor gerepeteerd. Is er toch een dag vrij? Toch een dag, kan je gewoon even de tekst leren. Gewoon even ontspannen. Ja, bedoel, boeien. Laten we even naar Parijs gaan. Kwartiertje gespeeld, schat ik zo in. Armand, Paris moet een doelpunt maken. Zie je dat ook terug op het veld? Nee, nog niet heel erg. Ik vind Dortmund het eigenlijk best goed doen in dat eerste kwartier. Grote kansen zijn er nog niet geweest. Een schot van Mbappé in de handen van Kobel. Een schot ook van Paris Saint-Germain net naast. Aan de andere kant zagen we Marquinhos met een niet al te beste terugspeelbal op Donnarumma. Maar een echte kans kan je dat ook niet noemen. Dus het is nog een relatief voorzichtig begin. Terwijl we de laatste jaren toch We zijn verwend met het nodige spektakel in die knock-out wedstrijden in de Champions League. Zie je dat er vandaag nog niet helemaal aan af. In de openingsfase in het Parc des Princes in Parijs. Balbezit voor Dortmund. Dat natuurlijk ook wel zag aankomen dat het doel van Paris Saint-Germain zou zijn. Om vanaf de aftrap te gaan stormen. Maar dat komt er nog niet helemaal uit. En dat is voor Dortmund goed nieuws. Schlotterbeck heeft de bal voor Dortmund. Gaat naar Maatsen. Die het goed doet daar bij Dortmund. Hij wordt gehuurd van Chelsea. En ze hopen hem na dit seizoen nog langer te kunnen houden. Maatsen zelf die hoopt op een uitverkiezing in het Nederlands elftal. Zodat hij mee mag naar het EK. Die kans is aanzienlijk toegenomen sinds Hartman geblesseerd is afgehaakt. De linksback van Feyenoord. Overname Paris Saint-Germain. Met Fabian Ruiz die een grote kans miste. Vorige week in Dortmund. Dat zou de gelijkmaker zijn geweest. Mbappé loopt zich vast. Verslikt zich in zijn eigen beweging. En dan is het de overname weer van Borussia Dortmund. Waar Marco Reus op de bank zit. Die heeft deze week zijn afscheid bekendgemaakt. Gaat vertrekken. Bij Dortmund, ploeg waar hij al 11 jaar speelt en nog nooit een prijs mee won. Dat zou voor hem een geweldige uitkomst zijn als hij nog een Champions League finale gaat meemaken. Misschien niet vanaf het begin, maar dan is hij er in elk geval bij. Sancho nu voor Dortmund. Sancho bijna door de benen gespeeld van Nuno Mendes. Maar die sluit ze nog net op tijd en die stuurt vervolgens Dembélé weg. Maar het is Kobel die rustig met de bal meebeweegt en de bal ook daadwerkelijk oppikt. Dortmund won. In de poolfase niet van Paris Saint-Germain. Een gelijkspel. In één keer wonnen de Fransen. Ze wonnen dus wel vorige week in eigen huis. In dat prachtige stadion in Dortmund. En nu is het zaak om niet te verliezen. Want als dat gebeurt, als Dortmund niet verliest. Dan gaat het voor het eerst in 11 jaar naar de finale van de Champions League. Toen tegen Bayern München werd het beslist door een goal van Robben. En nu zou Bayern München opnieuw de tegenstander kunnen zijn. Zij nemen het morgen op in de tweede halve finale tegen Real Madrid. Wedstrijd wordt gespeeld in Spanje. 2-2 was de uitslag van de eerste wedstrijd. Balbezit voor Dortmund. Linkerkant van het veld. Maatsen glipt langs Mendes. Die steekt dan zijn been uit. En daar fluit Daniele Orsato voor. De zeer ervaren Italiaanse scheidsrechter van vanavond. Inderdaad een overtreding. Het is Dembélé die hem maakt. Niet Mendes. En dus gaat Maatsen naar de grond. Krijgt Dortmund een vrije trap. In een rustige openingsfase in het Parc des Princes. Waar dus nog niet al te veel is gebeurd. En dat is vooral goed nieuws voor Borussia Dortmund. Want zij verdedigen een 1-0 voorsprong. En het staat voorlopig in Frankrijk 0-0. I never thought I'd miss you. Half as much as I do. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Every day, I know that it's you I need to En it must be love. Paris tegen Dortmund. Armand. 0-0 na 21 minuten, bijna halverwege de eerste helft. Dus in een wedstrijd die nog niet echt op gang is gekomen. Schot hebben we gezien van Reijersson namens Dortmund. Bal in het zijnet. Ik had de kans noemen, maar de hoek was dermate lastig met zo'n lange doelman in het doel. Dat het eigenlijk niet een echte kans was. Maar ja, als je het net ziet bollen, dan noem je toch een mogelijkheid voor die Reijersson dus voor Dortmund. Maar de stand is 0-0. En Mbappé heeft de bal voor Paris Saint-Germain. Dat is de grote man. 8 Champions League goals gemaakt dit seizoen. Het leeft een goed seizoen natuurlijk, want elk seizoen van Mbappé is goed. Het zijn de laatste weken in het shirt van Paris Saint-Germain. Hoewel de Franse staat ongetwijfeld nog een poging gaat doen om hem voor Frankrijk te behouden. Want het is chefzagge in Frankrijk. Mbappé bij Paris Saint-Germain. Dat is een sieraad voor het land. En die mag eigenlijk niet weg, maar hij heeft zijn beslissing wel kenbaar gemaakt. Hij wil naar Madrid, naar Real Madrid. De vraag is, want de komst is nog steeds niet officieel bekend vaak, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Of dat er nog een Franse president ergens hem over weet te halen. Een soort om toch exportverbod. Te blijven. Wat zeg je? Een soort exportverbod. Nou, zo ging het de vorige keer wel. Oh. Er wordt echt de president ontbiedt hem dan. Hij is ook vaste gast in het Élysée. Oh. Mbappé is heel groot. Is een van de grootste van Frankrijk zelfs. En ja, de banden tussen Frankrijk en Qatar zijn ook vrij hecht. Dus dat speelt ook allemaal wel mee. Die regeringen zijn goed vriend met elkaar. Dus het zijn helemaal spelletjes die gespeeld worden. Ik ben nog niet helemaal zeker dat Mbappé ook echt vertrekt uit Parijs. Wat hij zelf wel heeft aangekondigd. Maar wat dus nog steeds niet helemaal officieel is. En zolang hij er speelt, kan hij er ook blijven. 0-0 dus na 23 minuten. Marquinhos heeft de bal, speelt hem breed. Doet hij richting Lucas Beraldo. Die centraal achterin vandaag mag spelen bij Paris Saint-Germain. Door de blessure van Lucas Hernandez. Die opliep terwijl hij de goal van Fulcrux probeerde te voorkomen vorige week. Lucas Hernandez die daar een uiterste tackle nog uitgooide. En zijn kruisband afscheurde. Dat betekent 8 maanden revalideren. En ook nog het EK missen voor Frankrijk. Dat was een tackle met heel veel ongeluk. En dus Beraldo nu centraal achterin bij de Fransen. Hakimi vindt Dembélé. Dembélé terug naar Hakimi. Marokkaans international natuurlijk. Hakimi opnieuw aangespeeld. Maar dan zit er een Duits voetje tussen. Je ziet aan het gelaat van Luis Enrique, de coach van Paris Saint-Germain, dat het nog niet goed gaat met zijn club. Dortmund heeft het uitstekend voor elkaar. Geeft weinig kansen weg en nog helemaal geen goals. Stand is dus nog 0-0. Goed, in de studio Rian Gerrits en Yazam Al-Hakim over de theatervoorstelling De Lift en de Lamar in Amsterdam. Rian, ik kreeg net heel toevallig, ik kreeg 2 appjes tegelijk. Ik kreeg een appje van Dirk de Lint, die zegt ik speelde niet in De Lift, dat was Huub Stapel. En Huub Stapel appt mij, die zegt dat was niet Dirk de Lint, dat was ik. Oh, wat fijn dat ze luisteren. Nee, ja. Het klopt ook helemaal. Ja. Het klopt ook helemaal. Ja. Excuus. Ja, dat we de vergissing even recht hebben gezet. Yazam, je zei net, je bent zelf vluchteling uit Syrië. Je speelt een vluchteling uit Syrië. Je zei, ja, dat is soms eigenlijk best wel moeilijk, omdat er toch wel raakvlakken zijn. Omdat er dingen in je verleden zijn gebeurd die je nu moet spelen. Mm-hmm. Kan je dat toelichten? Wat gebeurde er toen je in Nederland kwam bijvoorbeeld? Hadden mensen toen het idee van, joh, jij kan helemaal eigenlijk niet zoveel. Doe maar wat anders dan jij misschien dacht dat je zou moeten doen. Ja, eigenlijk, ik kwam naar Nederland met een grote droom. Ik kwam, ik wilde echt een of regisseur of acteur worden. Mm-hmm. En de eerste 2 jaar, dat lukt het niet. Want ik mocht niet werken als een acteur. Ik moest iets anders doen. Van wie mocht dat niet? Van de gemeente. Oké. Okay. Waar ik woonde. Oké. Okay. Dus dat was de eerste shock voor mij. Wat vonden ze dat je moest doen? Schoonmaken. Echt? Ja. Je moest echt zo. Oh ja, echt waar? Of dat was ook zo. Of schoonmaken of fietsmaker. En ik kreeg de contract. En ik moest echt meteen tekenen. En ik zei nee. Want ik was toen aangenomen voor de toneelschool. En ik mocht niet studeren. Ik moet werken. Dus deze periode is echt mijn trauma nu. als ik een beetje nadacht over dit periode, oef. Ja. Maar nu is veel beter. Maar hoe werkt het dan? Hoe bepaalt de gemeente wat je moet gaan doen? Want in 2019, ik moest weer een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente door de corona. Dus omdat ik heb mijn KWK-bedrijf gestopt. Dus ik kreeg van de gemeente geld. Oh, en dan moet je ook vertellen hoe je weer aan je toekomst gaat werken. Ja, precies. Dus ik zei tegen hun, oké, ik krijg dit geld nu tijdelijk. En ik ga studeren, want ik ben aangenomen. Toen zei tegen mij, nee, dat mag niet. En moet alles een fietsmaker werken en zo. Dus die periode, dit verleden is... Ja, maar wel goed dat je hebt doorgezet. Want je hebt inmiddels, hebben we begrepen, in een film gespeeld die genomineerd is voor een Oscar is geweest. Ja, ja, 2017 dat was. Oh, oké. Okay. Het is een kort film van Hette de Kruif. Ja. Het is wel bizar dat ze die talenten toen niet hebben gezien. Maar hoe is het dan, Rian, want jij kent dit verhaal, neem ik aan. Want jullie hebben daarvoor natuurlijk bij elkaar gesproken. Ja. Geeft dat niet voor jou ook een extra lading dan? Zeker, ja. Want als we het dan weer over vooroordelen hebben... dit komt zo dichtbij. Als je het echte verhaal hoort van iemand en zijn worstelingen om hier te komen en hoe die daar wat hij tegen is gekomen op dat pad. Soms sta je echt met je mond open. Dus ik... ik was daar wel... daarom vond ik het extra belangrijk dat dit ook lukte. Ja, en hoe was bijvoorbeeld... Ik kan me voorstellen dat je op de toneelschool ook weer vooroordelen krijgt. Hoe was het om daar te beginnen? Oh, dat was... De toneelschool, dat was de eerste veilige gebouw in Nederland voor mij. Het gebouw van de Amsterdam toneelschool, de ATCA. Het ging heel goed daar. Met de studenten, iedereen begrijp je snel. Uh-huh. Er is geen... iedereen is in dezelfde niveau, zeg maar. Of. Yeah. Het was echt een... Het was een schakel... jaar voor mij in mijn leven. Een omschakelmoment. Ja, die schakelmoment toen ik daar aangenomen. Ja. Het gaat in de voorstelling ook over vooroordelen twee kanten op. Had jij vooroordelen over Nederlanders toen je naar Nederland kwam? Ja, zeker. Ik was toen ik 7 was, ik was voor de Nederlands voetbalteam. Uh-huh. Dus ik kende alle spelers van Nederlands en zo. Dus ik had de positieve idee over de Nederlands en de Nederlanders en zo. Mm-hmm. Je dacht alleen maar positief? Mm-hmm. Eigenlijk, want je hebt ook familie hier al heel lang wonen, heb ik begrepen. Ja, ik heb mijn tante en haar familie, die wonen in Groningen sinds 30 jaar ongeveer. Ja. Ja. En iedereen sprak goed Engels. Eigenlijk. Dat waren de vooroordelen. Dit was de eerste... We konden goed voetballen en we spreken goed Engels. Precies. Iedereen hier spreekt goede Engels. Echt. Overal. Ja. Dus dat helpt zeker de eerste 4 jaren hier voor mij. Ja. Dus ik gebruik mijn Engels toen. Dus het helpt echt. Ja, want in de voorstelling kruipen jullie wel langzaam naar elkaar toe, hè? Ja, we zijn. Er is nog een alarmcentrale waar ik een enorme hoop op heb. Ja, zeker. Mijn hoop op heb, maar die heeft nog meer regels. Regels die ik heb doorgevoerd, die heb ik besproken met de security. Maar deze dame voert het zo keurig uit, waardoor ik ook niet door het systeem kom. Ja, Sylvia dus, Porta is dat, want die naam mogen we best noemen. Zeker. Want dat is geen bandje. Nee, dat is een... Ze komt niet op het toneel, want ze zit niet in die lift. En dat is het toneel. Maar ze is er wel iedere avond live bij, begrijp ik. Ze is er iedere avond live bij. Dus iedere avond is anders, in de zin van timing. En dat is het allerfijnst om te ervaren. Het is zo echt. Ja, zeker. Goed, we praten zo door. Eerst naar het NOS-journaal, dus 9:30. NPO Radio 1. En naast ons zit Gert Kluk. De Amerikaanse regering wil dat Israël de grens bij Rafah morgen weer openstelt voor de levering van brandstof en andere hulpgoederen. Israëlische troepen bezetten vanochtend de grensovergang in het zuiden van de Gazastrook. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers barricades opgeworpen bij het Binnengasthuis, een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het Oude Centrum. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Er is politie en ME op de been, maar tot nu toe wordt geen poging gedaan de demonstratie en bezetting te beëindigen. De Chinese video-app TikTok spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse overheid. Doel is om een wet te voorkomen waarmee het moederbedrijf ByteDance wordt gedwongen TikTok te verkopen. In de VS bestaat de vrees dat de Chinese regering via de app bij data van tientallen miljoenen Amerikanen kan komen. En de gemeente Arnhem heeft met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Langs de lijn en omsteken. Goed, halve finale Champions League nog steeds bezig. Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain moet een 1-0 achterstand goed maken. Ik heb zo de indruk dat het wel eens een hele lange avond kan worden, Aman. Oh, waarom heb jij die indruk? Nou, dat er één goal valt en dat er dan verlengd gaat worden. Dat kan, dat kan. Maar die is nog niet gevallen. Dus voorlopig is het 0-0 en staat Dortmund in de finale. Dat is nog heel vroeg, want het is nog een uur. En Paris Saint-Germain creëert weinig kansen, moet ik zeggen. Mbappé begon net wel aan een dribbel. Hij boezemt dan veel angst in. Dat zie je aan de reactie van de verdedigers. En die dribbel kwam ook best ver. Via Ruiz kwam die bal uiteindelijk aan de rechterkant bij Dembélé terecht. Die had een aardige schietkans, maar ook daar stond het vizier weer niet op scherp. Zo heeft Paris Saint-Germain veel de bal. Maar ben ik toch wel onder de indruk van hoe Dortmund dit allemaal verdedigt. Die verdediging van Dortmund kreeg best wel eens wat kritiek. Ze doen het ook helemaal niet zo goed in de Bundesliga, waar ze buiten de vier vaste Champions League plaatsen staan. Maar omdat Duitsland het zo goed heeft gedaan dit jaar in Europa, gaan zij die Champions League sowieso wel halen. Maar die verdediging was altijd niet hun sterkste punt. Terwijl Paris Saint-Germain nu aanvalt en misschien wel een kans krijgt. Nee, want Schlotterbeck tikt die bal weg. Maar ze gooien zich voor elke bal. Het is echt een verdediging die voor elkaar alles over heeft. Hummels is een man die met heel veel ervaring daar natuurlijk speelt. Naast Schlotterbeck en dan de Maatsen en Rijerson als de backs. Nu een hoekschop van Paris Saint-Germain. Maar die wordt weggekopt en Mbappé pikt wel op. En die krijgt hem terug bij Nuno Mendes. Maar dan speelt hij de bal verkeerd in. En is het Füllkrug die overneemt. Die loopt zich ook weer vast. Nee, het is voorlopig nog geen spektakel. Zeker niet. Füllkrug krijgt nu wel de vrije trap mee. Na de overtreding gemaakt door Beraldo. Füllkrug is de man die voor de doelpunten moet zorgen. Ze hebben bij Dortmund echt een arsenaal aan doelpuntenmakers op de bank zitten. Want met Malen, met Haller, met Royce en ook nog niet eens genoemd Felix Metja. Dat is echt een goede speler. Ook een aanvaller. Hebben ze enorme mogelijkheden. Moukoko ook nog op de bank. Dat is ook een jongen die een goal makkelijk kan maken. Dus ze hebben goals op de bank zitten. Maar voorlopig gaat het voor Dortmund vandaag alleen maar om verdedigen. En dat doen ze echt heel goed. In dat eerste half uur, de eerste 33 minuten, hebben ze amper kansen weggegeven. Zelf ook weinig gecreëerd. En dus staat het 0-0. Ja, ik heb ook het gevoel dat ze nog een uur en een kwartier gaan voetballen. En dat het dan wel klaar is. Oh, echt? Dat, ja. Oh, goed zo. gaan we naar Tom. Tom Mikkers, want jij zit hier weer. Jij volgt voor ons de eerste halve finale van het Songfestival. Kop is eraf. Wie zijn er nu eigenlijk aan het zien? Als het goed is, gaat... ik heb hier geen beeld, maar jawel, volgens mij is dat... Hierboven, daar. En dan is Engeland is net begonnen. Olly ja. Alexander. Ja, die zingt toch altijd of, vals? Het Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen. Ik dacht, die vals zong altijd. Het is vals. Ik heb, bij de repetities was het echt vals. En dat viel ik een beetje tegen. Want het is echt een ster. Hij heeft meegespeeld in de serie It's a Sin. En heeft echt al hits gehad. En een groepje zegt... toen bekend werd dat hij meedeed voor Engeland... stonden ze bij de boekmakers direct heel hoog. Hoorde maar het, het valt een nou, beetje tegen. Hoorde jij het ook, Dion? Ja, even ja. Kijken hoor. Even ja. Luisteren. Ze zitten in een soort lift opgesloten. Van ja, het liedje heet Dizzy. Je wordt er ook een beetje dol van. Het is een soort badkamer. De camera keert steeds, dus ze zit op zijn kop. Het is homo-erotisch getint. Jo. Het is een soort club met ontblote mannen. Met rode broeken, met boksbroeken. Maar ze swingen vooral met hun billen. Dus er wordt niet echt gebokst. Innerlijk. Dat is wat je ziet. Het is echt een liedje in de traditie van het Songfestival... om de LHBTI-emancipatie op de kaart te zetten. Maar ik ben ook van de Roze Club. Maar er staat ook een soort van vervreemding bij mij. Dat ik denk, is dit nu het beste visitekaartje? Wat zal tante Annie hiervan vinden als ze zit te kijken? Met de kinderen. Met het hele gezin. Ja, die let op de tonen die ze die ja. Haalt. Maar ik dacht dat de grote landen dat die automatisch geplaatst waren. En daar klopt, het Verenigd Koninkrijk ja, er ook bij horen. Automatisch geplaatst waren voor de finale. Klopt, het is echt heel oneerlijk. Want je kunt je gewoon inkopen bij het Songfestival in de finale. Er zijn vijf landen bij wie dat het geval is. En Verenigd Koninkrijk is daar één van de landen van. Waarom horen we ze dan wel? Nou, dat hebben ze nieuw bedacht. Die landen mochten, was vroeger zo, pas op zaterdag kwamen ze dan aan bod. En dan kreeg je soms nog een voorstukje te horen of de helft van het liedje. Oh. Maar dan ben je eigenlijk te laat in de wedstrijd. Wacht even, Jacques Capelle, we even horen hoe het gaat. Round and round, to the moment, never ends. Ja, maar hij danst ook veel. Dus ja, wij raken er ook moeilijk. Een beetje dizzy van. Het is een heel druk lied. Ja, ik begrijp dit niet. Maar het gaat over het gevoel dat je hebt als je iemand kust. Ja. En dat je dan sterretjes ziet. Dat is eigenlijk de gedachte achter dit lied. En ze, doen dus, ze mogen dan nu alvast meedoen, zodat je ook een keer echt hun liedje hoort. Ja, zodat je toch een beetje in de flow van die wedstrijd komt en je opvalt. Dat je denkt, oh, dit is een bijzonder lied. Maar ik heb dat niet helemaal bij Olly. Nou, hou maar op met zingen dan. Ja, klaar. Ja. Goed gekeken. Dan gaan we eerst maar eens even luisteren naar Ierland. Zo, ja, dat zijn wel stevig. Ja, uit Ierland. Doomsday Blue, we hadden het er net al even over. Ja. Jij was er niet ontzettende fan nee, van? Nee, dit is Sinéad O'Connor 6.0, waar we naar zitten te kijken. Het is een heks. Ze is ook echt openlijk heks. Ze doet aan bloedmagie. Zullen Jan Gerrits overigens hier op de grond probeert te zingen, denk ik. Ik wil jou bij een songfestival hebben. Kun je niet bij mij thuis ook dit allemaal zo? Nee, want ik ben een soort songfestival-secte. Dus het liefst kijk ik het alleen en niemand mag er doorheen praten. Dus. Sorry. Ik heb de microfoon voor Jan. Nee, niet wel als ik niet praat, maar als ik kijk. Maar ik heb de show nu al 2 keer gezien. Dus daarom zit ik nu heel rustig. Omdat ik met de repetities mocht meekijken. Maar dit is wel, ja, ik vind het meest verontrustende lied van het songfestival. Want religie is officieel verboden bij het songfestival. Politiek ook, maar religie ook. En dit is gewoon ja, een satanische mis waar we naar zitten te kijken. We worden vervloekt. De spreuk van Harry Potter, ik zeg het hier maar even abacadabra of avacadavra. Harry Potter alleen overleeft die spreuk. De rest gaat dan allemaal, die is weg. Die wordt uitgesproken, er komt een duivel op het podium. Je ziet dat duivelskruis. Ik vind het angstaanjagend. Het is volgens mij is iets religieus waar ik naar zit te kijken. En ik vind het ook een beetje verontrustend. Want ik word daar toch een beetje bang van deze mevrouw. Overigens, ik zeg mevrouw, dat is ook niet helemaal... doe ik haar recht, want ze is non-binair. Oh, okay. Maar... jij was niet blij. Hoe reageerde het publiek in de zaal? Het publiek is laaiend enthousiast. Ze heeft Nederland al ingehaald bij de boekmakers. Oh. Het zou wel eens heel hoog kunnen gaan winnen. Het zou vanavond wel eens de winnaar kunnen worden. Want er gebeurt wel iets. Alleen, ja, ik denk wel... denk aan de Oost-Europese landen. Die vinden het Songfestival toch een soort van... nou ja, hoe decadent wil je het hebben? Het verval van Europa. Mm. Als dit lied gaat winnen, dan denk ik wel dat de rest van de wereld denkt... Europa, jullie zijn de weg kwijt. En eerlijk gezegd denk ik het bij dit lied zelf ook een beetje. Ik vind het ongemakkelijk. En ik ben ruimdenkend en alles mag. Maar ik word een beetje bang van deze mevrouw. Zou je even Litouwen ook laten horen? Wat horen jullie als je dit hoort? Want het is echt een beetje mappel appelsap. Ja, ik denk, je laten nu je... Oh, wacht even. Wat hoor je als je dit hoort? Wat denk je dat dit hoort? Waarover gaat het? Ja, dit niet, maar het refrein. Ook gaan we het refrein. Komt dat nog een keer? Ja, we denken het wel. Maar je hoort een soort lockdown. Dat is een beetje lukt, hoor. Oh. Ik denk, we zitten weer in de coronajaren. Volgens mij komt hij nog een keer. Even wachten. Lockdown. Ja, lockdown. We zitten in de lockdown. Waarom zeg je dat nou? Maar het betekent wachten. Het liedje is van Sylvester en het heet Luktelk. Luktelk. Waarom laten we dit horen eigenlijk? Ja, nou ja, het is eigenlijk een liedje ook weer in die traditie bij het Songfestival van de LHBTI-gemeenschap. En dit is eigenlijk ook een voorbeeld van een lied wat bij heel veel liedjes aan de orde is dit jaar. Ze zingen allemaal een persoonlijke crisis en hoe je ervan loskomt. In dit geval is de oplossing dansen en wachten. En je zit vaak in zo'n tussenfase waarin niks lukt... en alles gaat misschien ooit wel lukken. Die crisis, het klinkt heel vaag, maar het is ook vaag... en de oplossing is dansen. En dan ook nog, las ik ergens in een interview... je moet niet te lang wachten met je coming out. Dat luktelk betekent wachten. Okay. Nou, er zit een enorme boodschap onder... maar vooral ook weer een heel erg persoonlijk verhaal. Ik zie jullie ook al een beetje schimmig kijken, maar dat is het gevoel dat ik het dus ook bij dit lied heb. Maar ze zingen het wel vrolijk. Ja, dat is eigenlijk, je wordt op het verkeerde been gezet, dat is de hele avond het geval, want we kijken echt naar, het decor is prachtig, de kleuren vanavond zijn fel roze en fel oranje, de presentatrices zijn ook die in een roze en een oranje broekpak gekleed. Het ziet er echt fantastisch uit, maar ondertussen zit die sombere boodschap van waarheen, waarvoor en wat moet ik met mijn leven. Jij lijkt ook een beetje een half uur Songfestival. Ja, ik hield van het Songfestival omdat het zo oppervlakkig en betekenisloos was. Het was gewoon fijn om naar te kijken en je hoefde er niks mee. En het, er ging geen het was pretentieloos. Het was een soort, ja, in mijn jeugd was het ooit een soort van opvolle toeren. Niemand vond het ook interessant, behalve ontsnappen, ik. Even ontsnappen van de buitenwereld. Voor mij ontsnappen, want de rest vond het verschrikkelijk. Maar ja. We zitten nu echt bij de psycholoog op de bank. Met dan heel veel dansjes, dansen, blijf dansen. Ja. Wachten. Lockdown. Ja. Ja. Blijf wel hangen, hè? Overigens ja, hoor ik wel vaker dat ik schimmig kijk. Dus het ligt echt niet aan jou. Ik kijk wel vaker schimmig. Is dat zo, ja? Ja. Rian, heb jij iets met het Songfestival? Ik vind het wel leuk om naar te kijken als Nederland. Dus die avond wil ik dan wel beleven. Maar het is zaterdag, dan speel je toch altijd? Of, ja, dus ik kan het zaterdag ook niet zien, nee. Nee, nee. Komende zaterdag speel je ook, inderdaad. Ja, in de Lamar. In de Lamar, ja. 3 dagen spelen we in de Lamar. Jozan, heb jij iets met het Songfestival? Helemaal niks. Nee, ik heb met voetbal. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan komt het EK er weer aan. Dus dat doe ik weer heel lang. Ja, dankjewel Tom. Zo meteen komen we nog terug. Want je bent de hele avond onze rode draad. Oh, heerlijk smeuig. Ja. Rian blijft nog even zitten. Armand komt ook de hele avond terug. Want hij kijkt naar PSG tegen Dortmund. Een echte kans voor Dortmund op slag van rust was hij voor Adeyemi, die het helemaal zelf deed met zijn geweldige snelheid vanaf de middenlijn. Prachtige dribbel van Adeyemi en hij werd nog wel gehinderd door 2-3 man van PSG, maar kwam toch tot een schot van een meter of 11 van het doel. Maar het was een geweldige redding ook van Donnarumma, die de 0 hield voor Paris Saint-Germain. Daar was Dortmund heel dichtbij, een uiterst belangrijke treffer. 1-0 voorkomen in Parijs. En zo goed verdedigen, dan wordt het lastig. Zelfs voor een ploeg met de kwaliteiten van Paris Saint-Germain. Maar Donnarumma houdt Paris Saint-Germain dus op de been. Waar hij dat vorige week ook al deed. Op een kans van Sabitzer, die er ook echt al had ingemoeten eigenlijk. Dus die keeper, die houdt deze ploeg voorlopig nog in de race. Dortmund, nu al anderhalve wedstrijd, heeft toch grote fases het betere van het spel. Natuurlijk stonden ze even onder druk vorige week. Maar mede door het stadion, altijd gedragen door dat thuispubliek, wist Dortmund uiteindelijk die wedstrijd te winnen. Het is ook wel eigenlijk, als je die sfeer vergelijkt, hè, tussen die twee stadions. Vorige week dus in Dortmund, Westfalenstadion, of hoe dat tegenwoordig ook heet. En dan dit Parc des Princes. Het is werkelijk een wereld van verschil. Hier is het een soort theaterpubliek van veel mensen die zitten en kijken. De meeste mensen die je hoort, die zitten in het uitvak. En vorige week 80.000 mensen in het geel en zwart die 90 minuten lang tekeer gaan. Werkelijk onvergelijkbare grootheden. En dat is misschien ook wel iets wat een rol speelt in dit tweeluik. De steun van het publiek dat Dortmund toen kreeg. Ik weet niet of het toeval is, maar de enige keer dat Paris Saint-Germain de finale haalde van de Champions League was toen er geen publiek zat. Dat was in een coronajaar. En toen wisten ze dus wel heel ver te komen in dat toernooi. En de finale uiteindelijk dus nipt verloren. De ingooi van Maatsen. Die gooit hem met 16 meter gebied in. Wordt doorgekopt door Füllkrug, maar niet tot bij Sabitzer. Sancho probeert er dan nog iets van te maken, maar dat lukt niet. En dan kan Paris Saint-Germain weer overnemen. Wat hebben zij dan laten zien? Een schot van Vitinha van 20, 25 meter recht in de handen van Kobel. En meer schoten van afstand. Schoten naast, schoten over. Mbappé wordt voorlopig bedwongen door de verdediging van Borussia Dortmund. Hij komt niet los. Dat betekent dat de angel ook uit het aanvalsspel van Paris Saint-Germain wordt gehaald. Die overigens nog een paar hele goede aanvallers hebben daar. Met Dembélé en met Ramos. Maar alle drie lukt het ze niet om echt die defensie van Dortmund van zich af te schudden. Ze hebben ook nog Kolo Muani op de bank zitten. Paris Saint-Germain, dat is een goede spits. Frans international hebben ze bijna 100 miljoen voor betaald. Kunnen we ook nog in actie gaan zien verderop in deze wedstrijd. Beslissen bijna nog de WK-finale voor Frankrijk. Mist een kans in de laatste minuut van de verlenging. Is ook nog een goede aanvaller. Maar voorlopig zien we hem dus nog niet. Laatste minuut, eerste helft. 0-0 is de stand bij Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. 6 dagen na die eerste wedstrijd. Die eindigde in een 1-0 overwinning voor Dortmund. Wie wordt de eerste finalist van deze jaargang van de Champions League? Finale gespeeld op Wembley. Marquinhos heeft de bal op de eigen helft. Marquinhos naar de rechterkant. Hakimi, ook hij is zo'n speler die moet opstaan. De rechter vleugelverdediger, heel belangrijk voor het elftal. Hakimi wordt nu vrijgespeeld. Maar zijn voorzet laat dan weer te wensen over. Simpel verdedigd, maar dan levert Adeyemi te makkelijk in. En is er ruimte voor Vitinha. Vitinha vindt Mbappé. Mbappé legt de bal even goed. Dan is het heel druk. Vindt hij toch de ruimte bij Ruiz. En zijn schot wordt van richting veranderd. En dat had bijna een doelpunt kunnen opleveren voor Paris Saint-Germain. Het was een afzwaaien van Ruiz. Dat schot ging helemaal nergens naartoe. Maar één iemand van Dortmund daarachterin steekt zijn been uit. En daardoor wordt hij wel nog bijna in het doel verlengd achter Kobel. En dat is... Daar komen ze toch met een schrik vrij. Een minuut extra tijd. En de hoekschop. Marquinhos de lucht in. Dan komt Kobel. Die bokst de bal goed weg. Maar dan is er al een overtreding geconstateerd. Door scheidsrechter Orsato. En krijgt Dortmund dus nog een vrije trap. En zal die eerste helft dus doelpuntloos gaan eindigen. Daar was nog even een goede mogelijkheid dus in de slotfase voor Paris Saint-Germain. Maar uit de hoekschop kunnen ze vervolgens niets. Omdat er een overtreding is begaan. Op Sabitzer. Bal goed gelegd door Gregor Kobel. Dortmund dat dit weekend een goede wedstrijd speelde. En ruim won in de Bundesliga. Maar het gaat bij die ploeg ook al uitgeschakeld in de Duitse beker. Alleen maar om de Champions League. Ze staan vijfde in de competitie. Met 24 punten achterstand op de landskampioen Leverkusen. Maar de Champions League kunnen ze nog winnen. Nog 45 minuten stand houden. Want het is rust in Parijs. In het Parc des Princes in een wat tegenvallende eerste helft. Is de stand halverwege 0-0 bij Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Undecided. Goed, in de studio Rian Gerritsen, Jazan Al-Hakim over de voorstelling De Lift. Ze zitten samen vast in de lift in de Lamar. We gaan even doen alsof we in de Lamar zijn, oké? Dus jullie zitten vast in die lift. Die hangt boven het podium. Het publiek kijkt toe. Ja. En ziet jullie dus, hoe lang is het? Anderhalf uur? Anderhalf uur spelen jullie met z'n tweeën in die lift. Met alleen een andere stem erbij. Dat is de 1 en 2 meldkamer die jullie af en toe in de lijn hebben. Ja. Jullie gaan even een klein stukje laten horen, of we een beetje weten hoe het klinkt. Waar komen wij, welke setting moeten we weten waar we nu in zitten? Nou, dat is de eerste verwarring eigenlijk die wij samen hebben. De lift staat net stil. De lift staat net stil. We zijn nu op ongeveer pagina 12. Ik heb geprobeerd contact te krijgen met de lift. Maar er is een bandje, dus er is helemaal niemand. Ondertussen heeft mijn zoon al een paar keer gebeld. Die hang ik nu net op. En hij denkt, ik moet uit die lift en begint aan de deuren te trekken. Oké. Het is niet slim om aan die deur te trekken. Dat is niet slim. Trek niet aan de deur. Ik trek aan de deur. Meneer, er is een bandje. U heeft op de knop gedrukt. Er is een bandje. U heeft gedrukt. En de centrale neemt contact met u op. Een bandje. U hoort een bandje. Mevrouw, wat hoor ik? Ik hoor niks. Ik hoor niks. Niks is niet goed. Een bandje is niet goed. Wachten is altijd goed. Wachten is niet goed. Bij brand, de lift niet gebruiken. Bij brand, de trap gebruiken. Nee, bij brand is wachten niet goed, nee. Bij brand, wachten is niet goed. Maar er is geen brand, er is geen brand. U zegt, er is geen brand, wij moeten wachten. Ik moet wachten. De lift staat stil, dan moet je wachten tot de lift niet meer stilstaat. U zegt bij brand de lift niet gebruiken. Er is geen brand. We zien geen brand. We horen een bandje. Dus? Dus de brand is niet hier. Maar als er brand zou zijn, dan zouden wij dat weten. Dan zouden wij dat horen. Wij horen de brand. Wij horen een bandje. Ik zag mensen wachten in de kooi. Waar zag je mensen wachten in de kooi? Op televisie. Op de televisie? De mensen wachten. Zij zeggen, ik neem contact met u op. De mensen zeggen, is goed, we wachten. Zij zeggen, ik neem contact met u op. De mensen zeggen, is goed, we wachten. Ze zien de brand niet. Zie je de brand? Nee. Je ziet de brand niet. Je hoort de brand niet. Je hoort een bandje. Je ziet de brand niet? Je hoort de brand niet. Je ziet de brand niet. Zo, die moet er wel bij blijven. Ja, ja, ja, het is witty, het gaat heel snel. En dat gebeurt dus allemaal op hoeveel meter hoogte? Nee, we staan op 2 meter hoogte. Oh. Zo. Ja, nee, we doen niet heel gek. Anders kan het publiek, die heeft een zere nek de hele avond. Ja, dat moet wel leuk blijven. Ja. Ja. We beginnen met een lach, we beginnen vrolijk. En langzaam wordt het een beetje eng en een beetje gevaarlijk. En uiteindelijk komen we wel tot elkaar. Het zijn allemaal lagen van emoties waar we doorheen gaan. Ja, het heeft wel een bijzonder einde. Dat gaan we nu niet verklappen. Nee. Met name omdat ik ook gewoon niet weet hoe het eindigt. Oh, je maakt het weer heel bijzonder. Maar dat wil je ook gewoon zo houden, neem ik aan. Dat zeker. Zeker, want ja. Dat, ja. Ja. Ja. Komen jullie echt nader tot elkaar uiteindelijk? Komen jullie nader tot elkaar? Komen jullie dichter bij elkaar in de lift? Ja, ik vind van wel. Mm-hmm. Ja, het, ik weet niet wat het... Hij kijkt nu naar jou van help. Nee, maar dat... Of durf je, wil je het niet zeggen? Ja, ik wil het niet zeggen eigenlijk. Oh, oké. Nou ja, we kunnen er ook allebei anders in staan natuurlijk. Ja, nee, ik vind van wel. Ik begrijp hem denk ik uiteindelijk best wel goed. En jij mij ook wel. Zeker. Alleen, zeker. Wat koop je ervoor? Niks. Zeker. Ja, ja. Goed, ik wens jullie heel veel plezier ook met de voorstelling. Ja, dankjewel. Kom allemaal kijken. Als jullie met z'n tweeën hier zo zitten, dan denk ik dat wel goed zit. Tom Mikkers, over plezier gesproken. Je bent maar kort weg geweest. Wat heb je gezien in de tussentijd? Nou, we hebben de potentiële winnaar heeft net opgetreden. Althans, degene die nu bij de boekmakers bovenaan staat. Kroatië. De groep heette Baby Lasagna. En het lied heet Rim Tim Tagen Dim. Rim Tim Tagen Didi Dim Dim Dim. Of zoiets. Zoiets. Nou ja. My presence face the black. Oh, yeah, there's no going back. Oh, my anxiety is sex. Ring ding ding ding ding ding ding ding. There's no going back. Is dat ook de zaal die zo hard veedert? Ja, de zaal zingt mee. Ik zei net, het is een beetje K3 meets Rammstein. Ja. Dus het zijn de kleuren van K3 die je ziet. Met roze paarden. En vervolgens de sfeer, de vibe van Rammstein. Maar waren ze ook zo goed als iedereen dacht? Ja, het is een goed lied. Ik vroeg net naast degene die naast me zat, krijg jij winnaar vibes? En die zei, ja, het is gewoon wel een goed lied, zei hij. Ja, dat is ook een kenner, hè, van het Songfestival. Zeker, ja. Dus... maar ik moet zeggen, het lied gaat overigens over jongeren die van het platteland verhuizen naar de stad een baan zoeken. Soms ook Kroatië moeten verlaten. Dus het heeft best nog een serieuze thematiek. Er zit een prachtige videoclip bij. En bij dit lied, bij die clip, dan zie je trouwens ook het Kroatische platteland. En dan doet het hele dorp doet mee. En dat ziet er heel gezellig uit. Maar ik moet bij dit lied vooral denken aan de nationale finale van Kroatië. Want die is verschrikkelijk. Dat geldt voor heel veel van die nationale finales. Die duren en die duren maar. En bij deze finale wist je al, dit lied gaat gewoon winnen. Laat maar zitten. Maar kijk jij soms ook al die nationale finales? Ja, het is verschrikkelijk. Soms zit ik echt weekenden en ze vallen ook soms tegelijkertijd. Dus dan heb ik meerdere schermen openstaan om het allemaal een beetje te kunnen volgen. God. En Kroatië was eigenlijk een beetje een van de saaiere finales, behalve dan dit lied. Maar Oekraïne heeft wel een keer gewonnen omdat ze de gunfactor hadden. Laten we eerlijk wezen. Nee, Kroatië heb ik het nu nog over. Ja, maar ik heb het over Oekraïne. Oh, die komt nu. Ja, die heb ik meerdere keer gewonnen. Ja, dat was gewoon, de gunfactor speelde gewoon een rol. Bij de oorlog, toen de oorlog was uitgebroken. Ik vraag me af of dat nu weer het geval is. Even naar het liedje luisteren. Ja, hoeveel punten, Rian? Ja. Dankjewel. Jazan, hoeveel punten? Dit? Dit? Hoeveel punten zou je geven? Zeven. Ja, ik toch ook acht. Ik vind het wel lekker. Top 3, 8. Als je 18, 12, dan zeg je eigenlijk derde plek. En wat zeg jij, hoeveel punten? Nou, ik vind het qua boodschap misschien nog wel de fijnste boodschap van het hele festival. Want het is het enige lied dat gaat over, kijk ook eens naar een andere, je bent zelf niet middelpunt van het heelal. Het gaat over moeder Teresa en de maagd Maria. Dat is een beetje een wonderlijke combinatie. Moeder Teresa was de zuster in de Indiaanse sloppenwijken. Maria was de moeder van Jezus. Beide mensen die uitgroeien, althans dat is het verhaal van het lied, tot bijzondere mensen, tot voorbeelden, tot symbolen die ook iets goddelijks uitstralen en ook hoop geven. Dus in tijden dat het donker is, wenkt hun licht. En ik vind het een mooie boodschap, want het wijst van je af en niet naar je toe. Het is niet een ik-verhaal. En gaan we die boodschap ook in de finale horen? Ik denk het wel. Ik denk dat het lied het goed gaat doen. Ik moet zeggen, als je het ziet, visueel ziet het er mooi uit. Ook weer een beetje bling-bling en goudkleur. Maar het is gewoon, ik vind het een fijne boodschap. En ik neem dit wel serieus. Ja, ik vind het trouwens ook een hele goede inzending. Laat eens horen, dit. Ik weet niet welke kant het is. Nee, joh, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel de eigen tune. Tot zo na tienen. NPO Radio 1, podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de Moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik wens hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO Radio 1. 10 uur, Gert Kluuk bij het NOS Journaal.

Ja, ik kijk terug met veel plezier op mijn carrière. Jens Toornstra, tot slot, Jens Toornstra gaat nog wel een jaartje door. FC Utrecht heeft de optie in het contract met de middenvelder gelicht, waardoor hij ook komend seizoen voor Utrecht uitkomt. Daardoor begint Toornstra in augustus aan zijn 16e eredivisie-seizoen. In Parijs is de tweede helft begonnen bij Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Arman Afsaroglu, leuk begin van de tweede helft, of niet? Ja, Paris schiet uit de startblok en daar was dan de kans op dat doelpunt. Zaire Emery, de 18-jarige Fransman, krijgt hem uit een hoekschop. Raakt hij de paal, dat had het doelpunt moeten zijn voor Paris Saint-Germain. Dat voor die hoekschop ook al gevaarlijk werd. Na goed werk van Hakimi, maar het is een ander Paris Saint-Germain dat we zien. Veel directer. En probeert de bal ook wat sneller bij de aanvallers te krijgen. En voorlopig lukt dat heel aardig. Gonçalo Ramos kwam er ook nog dichtbij. En het kost Dortmund opeens wat meer moeite om het allemaal tegen te houden. Nu in die openingsfase van de tweede helft. Dat terwijl de grootste kans in de eerste helft nog voor Dortmund zelf was. Adeyemi kreeg hem. En Donnarumma redde. Weer Paris Saint-Germain. Met Hakimi. Hakimi vanaf de rechterkant. Dembélé laat de bal even gaan voor Gonçalo Ramos. Dan Marquinhos, de Braziliaanse aanvoerder van Paris Saint-Germain, naar Zaire Emery. Dan naar de linkerkant. En daar is Nuno Mendes. En zo laat Paris de bal nu wat sneller rondgaan. Wordt er een voet uitgestoken. En heeft Dortmund de bal weer terug. Het slechtste Dortmund van de afgelopen jaren, werd wel gezegd. Maar ja, dat geweldige Dortmund met Haaland of met Bellingham, dat redde het niet om zo ver te komen in de Champions League. En dit Dortmund, dat is dus al tot de halve finale gekomen. Op de drempel van de finale. Want ze staan nog altijd virtueel in die eindstrijd door die 1-0 zegen in Dortmund. En de 0-0 nu in Parijs. 49e minuut en Dortmund kiest zelf weer eens de aanval. Dat is een vliegende houtgreep eigenlijk. Een overtreding van Paris Saint-Germain. Maar Adeyemi voetbalt verder, is de bal dan kwijt. Het voordeel is dan ook eigenlijk ook weg. Donnarumma die probeert een hoekschop te voorkomen, maar slaagt daar niet in. Zo krijgt Dortmund opeens vanuit het niets eigenlijk een hoekschop te nemen. Terwijl Paris Saint-Germain toch telkens aan het aandringen was. Maar een goede dribbel van Füllkrug levert dus een hoekschop aan de andere kant voor Borussia Dortmund. En daar nemen ze de nodige tijd voor. Dat is duidelijk te zien. Al snel in die tweede helft is het tijdrekken toch eigenlijk al begonnen. Nou ja, je kan het tijdrekken noemen. Je kan het ook even tempo uit de wedstrijd halen. Wat Julian Brandt nu doet. De Duitse die vorige week geweldig speelde in Dortmund zelf. En nu de hoekschop neemt vanaf de linkerkant in de 50ste minuut van deze wedstrijd. Bij de 0-0 stand. Die hoekschop is goed. De kans is groot. En daar is het doelpunt. Het doelpunt van Mats Hummels. Juist hij. Juist Mats Hummels. Die al zoveel meemaakte in Dortmund. Terugkeerde. Nadat hij bij Bayern München overbodig werd verklaard. Maakt de goal uit een corner. Kopt die raak. Het is alsof het geschreven werd in een jongensboek. Mats Hummels komt Borussia Dortmund misschien wel naar Wembley. 1-0 in de 50ste minuut. De ploeg stond vol onder druk. Maar scoort zelf uit een hoekschop. En Hummels, de man die zoveel al meemaakte met Borussia Dortmund in de laatste weken, aan een tweede jeugd lijkt te zijn begonnen. Kopdraak, het is een heel slim duwtje wat hij uitdeelt aan Beraldo. Net niet zwaar genoeg om te bestraffen, maar net sterk genoeg om die Beraldo van zich af te schudden. Daarmee creëert hij de vrijheid voor zichzelf. Staat hij helemaal vrij en kopt hij de bal langs die boomlange Gianluigi Donnarumma in het doel. Mats Hummels komt Borussia Dortmund op 1-0. Spectaculair. Goed, 0-1 en in totaliteit is nu 0-2. Dus Paris Saint-Germain moet twee keer scoren om in ieder geval nog een verlenging af te dwingen. Hoe lang is Erik ten Hag nog de trainer van Manchester United? Dat is een grote vraag, want de druk is enorm na de kansloze nederlaag gisteren tegen Crystal Palace. Nou, topspits Michael Owen was in zijn analyse glashelder. Ten Hag is just not the right man for this job. I've been saying it for ages and ages. He cannot, simply cannot, manage the team next season. He's not good enough. Ja, en Owen die pleitte er zelfs voor, dit is al hard, maar om Ten Hag nog voor de finale van de FA Cup te ontslaan. We hebben contact met voetbaljournalist Geert Langendorf in Engeland. Geert, goedenavond. Ja, het zijn stevige teksten van Owen. Is het ook een beetje vergelijkbaar met andere reacties in Engeland? Ja, absoluut. In de chicste krant van Engeland, The Times, er werd al gesproken over de point of no return. Geen weg terug meer voor Ten Hag. En dat, zoals ik aangaf, was eigenlijk de vriendelijkste omschrijving. Verder werd hij. Ik wil de minst vriendelijke graag horen. Ja. Of was een tabloid. Ja, de tabloids die haalden. Die, Eigenlijk vooral de cijfers gaan we het meest pijnlijke beeld. Uh-huh. Twee, drie slechte tactiek werd hem verweten. Carragher die op de televisie ook nog eens een keertje de dubbel en dwars overheen ging. Maar het eenduidige beeld was, zover kan het niet meer. Zover kan het niet meer, weg met die man. Dat was eigenlijk samengevat de teneur. Ja, jij was gisteren bij die wedstrijd. Was het ook echt zo slecht? Het was heel erg slecht. Het was bijna lachwekkend slecht. Manchester United, er stonden toch spelers in die heel veel gewonnen hadden in het verleden. Dat was Casemiro, Johnny Evans, die volgens mij nog bij het laatste kampioenschap van Ferguson was. Die zakte volledig door de mand. Die wekte eigenlijk de indruk alsof ze veteranen waren. Die op een zondagmiddag tegen een groepje 18, 19-jarigen mochten spelen. En aan alle kanten voorbij gelopen werden. Het was eigenlijk nog een meevaller dat het maar 4-0 werd. Want het had net zo goed 7 of 8-0 kunnen zijn. En had niemand iets tegen kunnen inbrengen. Ja. Hij ligt al wat langer overhoop, hè, met een deel van de journalisten, een deel van de pers. Drie journalisten waren ook niet welkom. Merkt je dat ook qua sfeer op de perstribune? Ja, absoluut. Na de 1-0, dat was een soort comedy capers-achtig doelpunt. Toen begonnen er al een aantal te lachen. Toen de 2-0 viel, toen ging de laptop open en toen zag je het azijn over de pagina's rollen, zeg maar. En ze liepen ook bijna woest weg. Want dan een groot deel zijn ook United fans. Die waren echt klaar om Ten Hag een mes in de rug te steken. En als je de krant inderdaad zag, dan hebben ze dat inderdaad gedaan. Ja, we staan nu achtste. Hoop blessures gehad natuurlijk. Maar los van die blessures, gewoon niet goed genoeg, hè? Nee, absoluut niet. Dit gaat de boeken in waarschijnlijk als het slechtste seizoen in de Premier League voor Manchester United. Ze halen, als ze achtste blijven staan, niet eens de Conference League. Mm. En als je ook kijkt naar het doelsaldo van min 3, dat is echt een historisch dieptepunt. Slecht dan dit kan niet. En als je naar de selectie kijkt, het is geen Luton Town, zeg maar. Ze hebben nog steeds wel allemaal zeer capabele spelers, waarvan driekwart international is. Zelfs in de basis. Ja, nou ja, goed. De pers is er klaar mee, horen we je vertellen. De fans ook, die zien de oud-trainer van Ajax inmiddels graag vertrekken. He should never have come in the first place. He's not a United manager. I'd like to know what he actually does. Ja, hij is nooit geschikt geweest. Hij is gewoon geen Manchester manager. En ik vraag me af wat hij nou eigenlijk doet. Is er enige vorm van verdediging richting Ten Hag? Dus oftewel de vraag, ja, in hoeverre ligt het nou aan hem? Of zijn er ook randvoorwaarden die een beetje in het voordeel van hem spreken? Dat hij niet alles in de hand heeft. Ja, absoluut. Een van zijn grootste verdedigers, een van zijn grootste fans nog steeds, is Gary Neville, de voormalige speler van Manchester United. En misschien wel de meest invloedrijke pundit in Engeland. Die verdedigt hem eigenlijk zoals we hem hier in Nederland ook vaak proberen te verdedigen. De blessures, de chaos, de wisseling van eigenaars, of in ieder geval de komst van nieuwe eigenaars. Er zijn genoeg redenen om Ten Hag nog een kans te geven. Zeker ook omdat hij in zijn eerste seizoen wel liet zien dat hij een ploeg als Manchester United naar zijn hand kan zetten. Toen won hij de League Cup en haalde de FA Cup finale. Dus er zijn wel degelijk verzachtende omstandigheden. Alleen zijn mensen als Neville steeds moeilijker te vinden. Het merendeel neigt er nu toch naar om te zeggen van, laten we toch alsjeblieft een ander proberen. En gaat het ook gebeuren, denk je, deze zomer? Nou, als je de boekies moet geloven, is de kans inmiddels meer dan 77% dat hij na de FA Cup finale, want die mag hij nog in ieder geval, daar zit hij sowieso nog wel op de bank. 77% kans dat hij volgend jaar niet op de bank zit. Dus als je van gokken houdt, ik zou mijn geld op zak houden. Oké. Ik las ook nog het verhaal dat hij misschien naar Bayern München zou kunnen, Erik ten Hag. Op zich zou dat dan wel een mooie stap zijn, maar hoe serieus moeten we dat nemen? Het bericht kwam van een van de best ingevoerde nieuwsjagers van de Times. En als die het melden, dan kan je ervan uitgaan dat er in ieder geval contact is geweest met zijn zaakwaarnemers. Of er dan daadwerkelijk ook een deal komt, dat is vers 2. En na gisteravond zou ik zeggen, ik zou het heel rustig afwachten. En misschien kijken ze wel een deurtje verder nu. Hij heeft wel een geschiedenis, toch, bij Bayern? Ja, absoluut. Hij is trainer van de tweede geweest. En werkte samen met Pep Guardiola. Hij staat er daar heel goed op. Kent de mensen bij de club. Spreekt de taal. En weet hoe er gespeeld moet worden. Dus wat dat betreft zou het helemaal niet zo'n gekke keuze zijn. En hij mag het dan in Engeland wel niet zo heel erg denderend hebben gedaan. Maar die kijken ook naar Manchester United. En zien een club die al bijna 11 jaar nu op drift is. Dus het zou niet helemaal gek zijn als ze hem nog steeds serieus nemen. Dus vandaar ook dat de Times ons zeg maar op het hart drukte. Dat Ten Hag nog wel degelijk elders in Europa er nog wel goed op staat. Ja, maar in Engeland dus niet meer naar die ontzettende afdroging gisteren. 4-0 tegen Crystal Palace. Dankjewel, voetbaljournalist Geert Langendorf vanuit Engeland. Uit Zweden en Loveful. Goed, gaan we eens even kijken. Nou, het wordt een pittige opdracht voor Paris Saint-Germain. Hoe lang hebben ze nog voor 2 doelpunten? Half uur. Ze hebben de 2 nodig voor een verlenging en 3 om te winnen. En de paal wordt geraakt voor de tweede keer in de tweede helft door Paris Saint-Germain. Dan zit het zo ook niet mee. Want ze komen er wel dichtbij, maar niet dichtbij genoeg dan. En Mbappé die oppikt, want de aanval is nog altijd niet voorbij. Dortmund nu onder druk. Kobel uitgespeeld, maar... Het is een hoekschop die Maatsen uiteindelijk weggeeft. Paris Saint-Germain zet aan. En dit is de laatste push op weg naar toch nog een kans om die Champions League finale te bereiken. 1-0 dus. Vooral duidelijkheid voor Borussia Dortmund als Paris Saint-Germain weer in de aanval is. Mbappé nog altijd aan banden gelegd. Toch? Door Borussia Dortmund weinig van gezien. Anderhalf wedstrijd eigenlijk al. Hier is Mbappé. Dat is een goede voorzet. En daar is het De bal die door Emre Can wordt weggekopt en helemaal weggewerkt. Zelfs door Marco Reus, want die is in het veld gekomen bij Borussia Dortmund. Reus voor Adeyemi. En dat is toch ook wel een bijzonder feit. Want nu staan er dus twee spelers in het elftal van Borussia Dortmund. Die er ook al bij waren bij die laatste Champions League finale in 2013. Reus stond in de basis. Hummels stond in de basis. En Hummels was de man die door Romme werd gepasseerd op weg naar die winnende goal in die Champions League finale. Hummels die het niet kon geloven dat Dortmund naast die prijs hebben. Hummels die nu Dortmund op 1-0 zetten door die rake combo. Het zou het sprookje helemaal afmaken als zijn goal ook genoeg is uiteindelijk voor een finale plek voor Borussia Dortmund. Maar is nog niet zover. Want Gonzalo Ramos krijgt nu opnieuw een aardige mogelijkheid. Op aangeven van Mendes. En diezelfde Ramos die schoot een paar minuten geleden toch ook al van kansrijke positie ruim over. Het schot op de paal was van Nuno Mendes. Nadat eerder in de tweede helft Zaïre Emery ook al de paal had bereikt. Het is nog niet gespeeld. Maar Paris Saint-Germain heeft niet één, niet twee, maar drie goals nodig om nog te winnen. Twee om een verlenging af te dwingen. Voorlopig lijkt het Borussia Dortmund te worden naar de Champions League finale. Maar het is nog een klein half uur dat Paris Saint-Germain Barcola inmiddels in het veld heeft gebracht. Gaan we van de halve finale in Parijs naar die andere halve finale in Malmö. Eurovisie Songfestival natuurlijk. Met nu Azerbeidzjan. Ja, Tom Mikkers, jij volgt dat festival voor ons. Hij houdt wel zijn toon, hè? Ja, die kunnen goed zingen, deze zangers. Het is een beetje, ik vrees wel een beetje voor Azerbeidzjan. Ik weet niet of ze de finale kan halen, of ze door zijn vanavond. Het is ook een beetje saai. Maar het is wel een betekenisvol lied. Het heet Unzünde Apar. Voor het eerst zingen ze in de taal van Azerbeidzjan. Oké, en waar zingen ze over? Turks is dat. Ze zingen over de orkanen, eigenlijk net als Israël, over hurricanes. En dan zeggen ze, ja, er zijn altijd orkanen in het leven, maar dan is er wel iemand die je hand vastpakt en die je daar weer uittrekt. Dus het is weer het overwinnen van een crisis. Maar Azerbeidzjan is natuurlijk ook een complex land vanwege de oorlog met Nagorno-Karabakh, de etnische zuivering vorig jaar, daar was geen protest over. En Armenië doet ook mee, dus dat is op zich wel bijzonder dat beide landen aantreden op dat festival. Ja, en dus niet zo beladen als bijvoorbeeld Israël, dat donderdag in actie komt. Wel weer een persoonlijke crisis, trek je het nog? Ik trek, er zit ook wel af en toe nog afwisselingen. Wat eigenlijk heel erg helpt vanavond zijn eigenlijk de filmpjes tussen de liedjes door. Oh. Want dan zien we gewoon oude songfestival-inzendingen, dan kun je een beetje ademhalen. Ik vind het trouwens wel episch klinken eigenlijk, als ik het zo hoor eigenlijk. Ja, zou je terug willen luisteren, denk je, over een week en dan er nog fijne gedachten bij hebben? Nee, dat niet. Oh. Welke landen vielen jou nog meer op het afgelopen half uur? Nou, als Nederland moeten we heel erg gaan kijken ook naar Finland, want die komen eigenlijk ook met een lied dat heel erg veel actie op het podium brengt. Het heet No Rules. En ook dat gaat alle kanten op qua gekkigheid. Ja, hier is het. Het klinkt een beetje als Gerard Joling kunnen doen. Nee, ja, maar zo ziet het er niet uit. Want je ziet op het podium zien een heel groot ei, daar komt hij uit. Hij is ook in een soort vleeskleurige panty oorspronkelijk gekleed. Die moest ook veranderd worden, want ik weet bij de Finse finale dacht ik, staat die man nou in zijn blootje te zingen. Dat was de bedoeling ook. Dus er gebeurt van alles op dat podium. Het is rap, het is een soort carnaval. Het klinkt als de toppers, maar je ziet echt totaal iets anders. Hij heet eigenlijk ook Windows 95, man. Dat Windows, dat is een verwijzing naar het computerprogramma, moest er ook weer uit, want reclame. Dus het is een kunstenaar, daar kijken we naar, maar het gaat zeker opvallen. Het is een historische avond voor je. Je hebt in het vorige uur Jan Gerritsen aan het lachen gekregen, nu Pia Douwers. Dus, oh, kijk eens aan. Dus ja, je gaat hard in je carrière wat dat betreft. Ja. Blijf het volgen, hè. Tot later. Tot later. Dag. Jojo, doeg. Dankjewel, Tom Mikkers. Want Pia Douwers en Mark Roy Luiks. Zijn jullie Songfestival-kijkers of luisteraars? We hadden het er net over. Ik zeg van ja, als ik met een groep kijk, vind ik het wel leuk. In mijn eentje zou ik niet zo per se kijken. Oké. Okay. Nee. Hoe is dat voor jou? Zo af en toe. Ah ja, eigenlijk een beetje hetzelfde wel. Een beetje hetzelfde. Met de groep heel leuk, maar... Letten jullie op de zangtechniek eigenlijk? Die indruk had ik even. Dat tuurlijk, jullie... altijd. Ja? Ja. Azerbeidzjan, ja. Ja. En ja, wel knap, dat... Ja. Ik dacht, wauw. Want word je vaak positief verrast of denk je ook wel van... Oeh, Ik zou zelf beter toon houden. De laatste jaren op zich wel weer wat positiever verrast, moet ik zeggen. Ja, daar zitten ook echt wel goede zangers en zangeressen bij. Maar wel ik kan je zeggen, hij zou het ook heel goed kunnen. Hij heeft zo'n waanzinnige stem. Echt niet normaal. Maar zou je het willen ook? Nou ja, waarom niet? Wat zou Maria Callas tegen je zeggen als je masterclass van haar zou hebben gehad en je zou zeggen, Maria, ik kan meedoen aan het Songfestival, moet ik het doen? Wat zou ze gezegd hebben? Let op je adem. Zou ze dat gezegd hebben? Ja, let op de details. Ik bedoel, alles moet goed zijn. Ja, we hebben het over Maria Callas natuurlijk. Mio Babino Caro, een aria van Puccini en Fortezano. Je zit er gelijk helemaal in, hè? Ja. Ja. Die vrouw heeft gewoon een uitstraling in die stem. Voor haar gingen die om perfecte noot. Het ging om pijnscheuten. Mm. En dat, je hoort in haar stem altijd de emotie. En daar was ze ook vernieuwend in de operawereld. Zij speelde echt, ze acteerde. Ja, ja. We moeten het wel even uitleggen. Want jij speelt haar... hoe mooi is dat, Callas, in Masterclass. Het theaterstuk over de muzieklessen die ze gaf in New York in de nadagen van haar carrière. Callas wereldberoemd natuurlijk en geeft in dat stuk ongezouten kritiek aan jou, Mark. Ja, onder andere. Als ik dit zo... Ja, onder andere, want het zijn er in totaal drie, hè? Amy Egbers en Michelle van der Ven zijn de andere... De sopranen. Ja, ik ben geen sopraan. Ja. Afgelopen donderdag was de première. Ja. Was dat spannend? Ja, een première is altijd spannend. En ook heel leuk, omdat je leeft er altijd heel erg naartoe. En bent dan ook blij dat je het eindelijk aan iedereen mag laten zien. En heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden. Ja, hoe vond je zelf dat het ging? Heel goed. Vraag eens dan. Ik vond het echt... voor mij persoonlijk was het echt de beste keer, denk ik, dat ik het gezongen heb in de voorstelling. Ja. Dus het kreeg echt voor mijn gevoel wel echt een beetje vleugels die avond. Voel je dat dan ook al tijdens de voorstelling? Ja, ik merk dat altijd wel een beetje, ja. Dat het gaat goed of niet. Ja, dat merk je wel. Of het float en of je adem lekker zit. En je noten komen er lekker uit. Ja. Ja, mooi is dat, hè? En als je er in het begin gelijk goed in zit, dan zit je de hele avond goed. Ja, en het is de truc, hoe noem je dat? Het is de sleutel is gewoon echt te zijn op het toneel. Dus echt, als ik binnenkom, ik begin al meteen met een soort van... Geen applaus, wij zijn hier om te werken. Hè? Dit is geen theater, maar een les. Dus als ik daarmee binnenkom, de mensen zijn ook meteen van... Oké, de zaal ligt er ook aan. Dus de toon is ook meteen gezet. En als ik dat voort kan zetten, ook dat contact met die mensen... want ik maak echt contact met het publiek, omdat... Ja, wij wanen ons in een masterclass die ik geef... in een tijd waarin zij ook niet meer kon zingen. Mm. Het is ook echt een toneelstuk en geen musical. Waarin zij ook dan op een gegeven moment... als ze dan die kritiek heeft gegeven... op een gegeven moment verdwijnt ze in flashbacks over haar leven. Dus je hebt ontzettend veel humor in de interactie. Mm-hmm. Dus mensen liggen echt in een deuk. En het is fantastisch om te voelen. En dan komt het stuk tragedie in die monologen die ik dan sta te doen. Dus ja, als je er één zit, dan zit je erin. Maar klopt het dat jullie 2,5 week de tijd hadden om... om het allemaal in je kop te stampen en allemaal... Ja, qua dagen 2,5 week. Nou, vooral voor deze vrouw. Dat is echt niet normaal. Die heeft monologen, dat is echt... Dat is twee uur geloof ik, non-stop, hè? Ja, bijna wel. Nee, met een pauze. Zit een pauze in. 2 keer 50 minuten. Oh, we hebben het over. Ja. Maar het is heel... Wat leuk is het is super entertaining, omdat er humor in zit. Uh-huh. En dat verwacht men niet. Maar ook die tragedie. En je leert wat over het leven, over de passie van de kunst. Haar leven. Het is super entertaining. Ja, want vertel me eens een beetje, als je wilt, Margot, wie was zij? Maria Callas. Maria Callas was natuurlijk een enorm beroemde operazangeres. Was La Divina van het Scala in Italië. En dat was ze eigenlijk, ja, wat je al zei, doordat zij de opera op een nieuwe manier benaderde. Ze ging spelen. Ze gooide al haar emotie erin. Ik denk dat dat ook is iets wat mij heel erg verraste. Want ik had best wel een beetje een vooroordeel over klassieke muziek. Het is vaak heel moeilijk technisch. Mm-hmm. Wat ik heel knap vind. Maar daardoor soms ook zo technisch dat ik dat gevoel een beetje miste. Of die vrijheid om dan dat er allemaal in te leggen. En ja, zij deed dat gewoon wel. Dus zij heeft voor mij ook wel een beetje mijn ogen geopend, moet ik zeggen. Want hoe zag opera Pia eruit voor eigenlijk het tijdperk Maria Callas? Nou, in ieder geval heeft één ding wat ik nog wil zeggen is dat Callas ook de bel canto zang, de vorm bel canto in de opera weer een soort van revival heeft gegeven. Wat is bel canto? Bel canto is een vorm van zingen, manier van zingen, die eigenlijk een beetje uitgestorven was. En zij had een lerares, Elvira de Hidalgo, en die heeft haar eigenlijk dat bijgebracht. Dus wat zij deed is niet alleen de zware partijen, maar ook de coloratuur, lichtere bel canto partijen, die deed zij ook. En dat was zo ongelooflijk ook. En daarbij speelde ze ook nog met haar emotie. Ze legde haar ziel bloot. Dus ik weet nu geen, dat maakt het net even anders. Ik weet nog niet wat bel canto is nu eigenlijk. Ja, dat ga ik je nu niet allemaal uitleggen. Dat doe ik straks wel. Ja. Nee, maar sorry. Het is eigenlijk googlen. Het is eigenlijk... Nee. Het is de vorm van zingen. Ja, het is eigenlijk... Een stijl. Wat ze op een stijl okay. die erop neerkomt dat het geluid van de kanarie weergeeft. Dus dat zo werd het uitgelegd. Dus dat hele lichte quivering bijna zangen en coloratuurachtig zingen, wat vrij licht ook is en wat heel moeilijk is ook om te doen, maar ook een stijl die een beetje out of style ging. Ging het een beetje richting de operette eigenlijk? Is dat een combinatie? Nee, dat niet. Het was meer de zwaardere opera's. Ja. Ja. Pia, het is wel grappig, want jij je bent nu Maria Callas. Maar dat was je 13 jaar geleden ook al. Ik wil zo meteen wel even inzoomen op hoe je dat op een andere manier doet. En wat je misschien nog in die 13 jaar hebt geleerd over Maria Callas. Zit maar nu een blik op je gezicht? Ik ben heel benieuwd wat er achter die blik zit. Maar dat horen we na 9:30, want hier is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Gert Kluk. De informateurs die leiding geven aan de vorming van een nieuw kabinet durven nog altijd niet te zeggen of de gesprekken tot resultaat zullen leiden. PVV, VVD, NSC en BBB praten al maanden met elkaar, maar volgens de informateurs zijn onderhandelingen eigenlijk gisteren pas goed begonnen. Informateur Van Zwol spreekt van pittige, heel ingewikkelde discussies. Volgende week woensdagavond laat willen de informateurs een punt zetten. De Amerikaanse regering denkt dat een akkoord over een staakt het vuren voor de Gazastrook en de vrijlating van gijzelaars nog altijd mogelijk is. Het Israëlische leger heeft vanochtend de grensovergang in Rafah bezet. Het wil op die manier Hamas maximaal onder druk houden. Rafah wordt door Israël beschouwd als het laatste bolwerk van de terreurbeweging. De gemeente Arnhem heeft met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Arnhem wil zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de opvangcrisis. Langs de lijn en omsteken. Vorige week was het 1-0 voor Dortmund in Duitsland. En nu is het ook in Frankrijk 1-0 voor Dortmund. En dus heeft PSG een probleem, man. Frustratie neemt toe bij de Fransen. Nog altijd een voorsprong voor Dortmund. Geel nu voor Dembélé na een fikse charge. En daar zie je toch ook de frustratie aan af bij Paris Saint-Germain. Dat niet heel veel tijd meer heeft, want het is nog maar een kwartier. Dit is een tackle met heel veel snelheid ingezet op Schlotterbeck. Dortmund wisselt zoals je mag verwachten van een ploeg die op voorsprong staat. Het is Sancho die naar de kant wordt gehaald en Niklas Süle. En voor iedereen die het voetbal een beetje volgt, is een hele brede, grote centrale verdediger. Duits, dat zou je misschien wel denken aan zijn naam. Die kan niet heel goed voetballen, maar die kan wel heel veel tegenhouden. Süle, ex-Bayern München. Waar die ook werd afgedankt. Niet meer goed genoeg. Nu bij Dortmund weer opgedoken. Gaat daar nu staan. Naast Hummels. Naast Schlotterbeck. Het krijgt een heel hoog Duits gehalte bij Borussia Dortmund. In een jaar waarin het Duits voetbal toch al floreert. Bayer Leverkusen ongeslagen. Misschien wel kampioen. Op weg naar de finale van de Europa League. En Dortmund op weg naar de finale van de Champions League. Als het zo doorgaat. Julian Brandt kan het beslissen. Maar doet dat niet. Zijn schot wordt geborgd. En het levert een hoekschop op voor Dortmund. Hummels kreeg nog geel. Dat was nog een aardige mogelijkheid voor Paris Saint-Germain. De overtreding van Hummels. Die maakte bijna binnen het 16 meter gebied. Maar de voet waar hij de overtreding op maakte van Dembélé stond net te buiten. De andere voet was er al wel binnen. Maar het was uiteindelijk een vrije trap. Geen penalty. En die vrije trap van Asensio ook in het veld gekomen voor Paris Saint-Germain. Ging niet op het doel van Kobel. Dortmund met een hoekschop. 77e minuut. 1-0 voor. En daar gaat natuurlijk weer Hummels naartoe. En Hummels scoort! Je verzint het niet. Is het buitenspel of niet? Dat is de vraag nu. De vlag gaat wel omhoog. Doelpunt voorlopig dus afgekeurd. Anders was het 0-2. En twee keer Hummels centrale verdediger. Maar Hummels zelf die loopt toch ook snel weer terug. En dat lijkt wel te impliceren dat hij zelf ook wel denkt dat hij buitenspel stond. Is dat ook zo? Dan voor de ja, op het moment dat de bal via Fulkroeg zijn kant op komt, maakt hij het fantastisch af. Maar stond hij wel buitenspel. Nu is het dus niet beslist en heeft Paris Saint-Germain nog een sprankje hoop. Wel bij die 1-0 achterstand in de 77e minuut. Direct en oh my god, it's happening. Mark Roy-Luijks en Pia Douwessen zijn bij ons om te vertellen over de voorstelling. Ja, Masterclass, die gaat over het leven en ook over de manier van lesgeven van de Maria Callas, operazangeres. Ik zei al, Pia, jij hebt al eerder gespeeld, 13 jaar geleden. En nu weer? Hoe is dat? Nou, ik wil dat per se nog een keer spelen, want ik voelde met deze voorstelling. 13 jaar later heb je levenservaring, theaterervaring. Ik heb veel meegemaakt de laatste jaren. En dat neem je toch mee in zo'n rol. En je gaat zo'n vrouw ook beter begrijpen. Hè? Ik heb ook mijn stem verloren. Zij ook. Dus dan ga je ook voelen van, oh, hoe zit dat? Kun je iets van dat gevoel delen? Ja, absoluut. Je denkt werkelijk dat alles voorbij is eerst. Je denkt eerst van, nou, de carrière is voorbij, het stopt. En je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Dus hoe ging dat bij jou? Mijn vader stierf. En ik had eerst een burn-out. En daarna, op zich, de stem deed gewoon. En toen stierf mijn vader, toen ging mijn stem weg. Dus die emotie is erop gaan zitten. En dan zit het echt op de spieren waarmee Nee, dat is het gekke. Mijn stem deed verder goed. Er was niks te ontdekken. Dus daarom hadden we ook geen, ja, soort van diagnose. Mm-hmm. Maar dat is ook iets wat hier aangestuurd wordt, hè? Neurologisch ook. In je hoofd. Ja, en ook traumatisch, ja, dat zit er toch op. En ik hoor het vaker hoor, er zijn meer mensen in Duitsland is bijvoorbeeld ook een operazanger die heeft anderhalf jaar niet kunnen zingen toen zijn broer gestorven was en zijn moeder. Daar heb ik ook een keer iets over gehoord. En volgens mij ook Gloria Gaynor of iemand, iemand heeft een dochter verloren. En die kon toen ook een tijd lang niet zingen. Dus het gaat ook vaak daarop zitten. Het heeft ook te maken gewoon met ja, met angst, trauma, whatever. Ja. En waarom was het dan juist Maria Callas waarvan je dacht... ja, die rol moet ik dan nog een keer spelen, na alles wat ik heb meegemaakt? Nou, ik wilde het altijd nog een keer spelen... omdat het zo'n fantastische rol is om te spelen. Maar ook omdat je zo'n vrouw beter gaat begrijpen. Je gaat ook begrijpen van, hé, waar heeft zij mee gedeeld? Ook gewoon haar leven. Het is ook een heel tragisch leven... Heel veel dingen herken je. Ik ben ook gepest. Zij is ook gepest vroeger. Ze heeft ook altijd veel kritiek gehad. Ik heb ook altijd kritiek gehad op de manier waarop ik zong. Maar ik herken dat ook. Want ik zing ook met mijn emotie. En die zit ook niet altijd perfect. Maar het gaat mij juist om te laten zien... wat zit daarachter met die stem. Ja. Ja, maar Mark Roy, jij staat op het podium. Ik krijg dan dus die masterclass van Maria Callas. Ja. Eigenlijk, maar... merk je dat Pia verandert op het podium op het moment dat ze Maria Callas wordt? Oh, zeker. Hoe merk je dat? In wat voor zin? Ja, daar staat wel echt een hele andere vrouw naast me dan Pia. Want Maria Callas is wel echt veel venijniger dan wat Pia is. Zeker in het lesgeven, denk ik ook. Ja. We praten daar ook wel eens over. Zij kan best wel vinnig zijn en heeft ook wel veel humor, moet ik zeggen. Want ja, ik heb het ook wel eens in mijn... persoonlijke zanglessen meegemaakt dat een zangdocent zoiets doet. Ik kon er ook altijd wel een beetje om lachen. En dat kan ik in dit stuk eigenlijk ook. Ja, dat kun jij ook, hè? Ik ben een van eigenlijk de enige die er een beetje goed van afkomt. Ja. En die het niet al te serieus neemt. En hij weet dat wel een soort van een goede draai te geven. Waardoor hij eigenlijk wel een hele leuke versie van Maria Callas krijgt, denk ik. Ja, de anderen hebben niet zoveel geluk. Nee, klopt. De eerste zangeres, Michelle, die komt niet eens tot zingen. En de andere, dat is echt... Die slaat gewoon helemaal dicht. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog de pianisten, Kees van Zandwijk en Floris van Rooyen, de techneut. En die zorgen ook voor hilarische momenten en lichtheid. En dus ja, het is al met al een zalig stuk. En daarom wilde ik het ook gewoon nog een keer doen. Het is gewoon supergoed geschreven. Maria Callas, die worstelde ook wel eens met het publiek, toch? In de zaal. Die worstelde met het publiek. Nou ja, in de zin van niet in de letterlijke zin. Oh. Tenminste. Ik zag het helemaal voor me. Nou ja, dan vertel je me wat nieuws. Mark zegt letterlijk in het stuk... in de zaal zitten altijd mijn vijanden. Ja. Iedereen wil mij zien falen. Wat ik eigenlijk heel zielig vind ook. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zaten... die juist wilden dat ze het heel goed deed. Tenminste, zo ervaar ik ook publiek. Maar zij zag dat altijd als ze moest winnen. Ja. Ze mocht niks fout doen, want ze moest weer winnen van al die rivalen die daar zaten. En mensen van vroeger. Is dat ook niet een beetje om zichzelf op scherp te zetten op zo'n avond? Of misschien had ze het gewoon nodig? Ja, maar ik denk ook gewoon dat er veel angst zat bij haar. Ook het constante bedoel. Ze zegt ook echt van optredens, vechten. Jij moet winnen. De publiek, dat is je vijand. Dat is... Ja. Ik perfectioniste was ze natuurlijk ook, hè. Ze vergt heel veel van zichzelf, dus ook van de mensen om zich heen. Ja. Maar daar blijkt dat wel uit. Ja. Ja, ja. Ja. Nou goed, we gaan naar de slotfase van Paris Saint-Germain tegen Dortmund. Armand, het lijkt beklonken. Lijkt, zeg ik. Ja, ik ben nog voorzichtig. 85 minuten op de klok, 0-1. Dortmund op de rand van de finale van de Champions League. Het is een belachelijke stunt als het lukt. Maar wat zijn ze er dichtbij? Een enorme outsider. Altijd geweest, Borussia Dortmund, maar nu is er iets mogelijk wat ze zelf misschien niet eens voor mogelijk hadden gehouden. Mendes voor Paris Saint-Germain, Barcola, maar die loopt zich stuk. Het is werkelijk aanvallend voetbal is mooi, daar genieten we allemaal van. Maar als je Dortmund vandaag ziet spelen en met name ziet verdedigen, het is echt genieten wat ze aan het doen zijn. Elke bal die komt, daar vliegt iemand voor. Je denkt, waar halen ze het vandaan? Maar dan vliegt er weer iemand voor die bal. Het aantal schoten dat geblokt zijn, het is niet meer op... twee handen te tellen. Het gaat maar door. En elke keer denk je, die bal gaat nog een keer goed vallen voor Paris Saint-Germain. Maar dan staat daar wel Hummels of een andere Hummels of nog een andere Hummels. Ik heb het gevoel dat er wel 6 Hummelsen meedoen. Hier is Mbappé en de invaller, de Zuid-Koreaan Lee. Die krijgt de bal bij Hakimi. 86e minuut. 0-1. Dortmund op voorsprong door de goal van Hummels. Dembélé, grote kans. Kopkans. En Kobel. En Hakimi. Mbappé. En dan gaat er niet in. Op de lat zeg. Hoe is het mogelijk? Twee keer de paal, één keer de lat. Paris Saint-Germain heeft meer kansen gehad dan Dortmund in die tweede helft. Maar ze hadden geen Hummels. Die komt te raak. En Dortmund komt ook dit moment weer te boven. De lat brengt redding. Dit is het jaar. Dit is het moment van Borussia Dortmund. Daar lijkt het toch op. Nog 4 minuten. En nog altijd die voorsprong. 0-1. En ze moeten het nog maar heel even volhouden. En de Fransen hebben niet één, maar twee goals nodig om een verlenging af te dwingen. Mark Roy-Luijks en Pia Douwens zijn hier over de voorstellingen Masterclass. Waarin Pia als Maria Callas een masterclass geeft in het opera zingen. Jij, Mark Roy, speelt Anthony. Ja. Gaat dan ook daadwerkelijk zingen. En dat klinkt zo. Je lijkt lekker veel Pavarotti. Ja, ja, ja, goed, ja, dat kan je zeggen. Die masterclass werkt wel, moet ik zeggen. A joy om te horen, hè, deze man. Waanzinnig. Ja. Dit is hem trouwens niet, hè? Die heeft Maria, nee. Dat we het even duidelijk stellen. Dat was wel wat geweest, trouwens. Dat was leuk. Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel heilig schennis als we nu de Pavarotti heen zitten praten. Had hij misschien de masterclass moeten geven. Ja. Oh. Ja. Is hij goed genoeg voor Pia? Wat is Anthony voor een jongen? Oeh, wat is Anthony voor een jongen? Ja, die weet wel wat hij kan. Het is een charmante jongen, maar ook wel een tikje arrogant. Hij is tenor. Ik las en, dat, je, al met, dat je met kauwgom kauwend kom je kauwgom kauwend komt hij op. Hij is ook wel iets eerder aan de... Ik moet hem ook wel iets geven. Hij is iets eerder aan de beurt dan dat hij eigenlijk zou zijn. Dat zo, of minstens zo interpreteer ik dat. Want de student die voor hem is, die zou eigenlijk op moeten komen, maar die komt niet meer op. Die is ineens weg. Dus hij moet al. Ja, hij is best wel nonchalant en hij neemt het allemaal niet te serieus. En hij denkt ook wel van, ik ga die Maria Callas wel eens even een poepie laten ruiken. Oh. Ik ga hem wel een beetje indruk op haar maken. Maar dat doet hij ook. En, en dat is gelukt. Een beetje met de flirten ook zelfs. Ja, ik ben gecharmeerd, maar wel. Ik ben ook onder de indruk. Ja, Als je nu, je zit helemaal in Maria Callas. Wat heb je dan, heb je nog iets van de kunnen leren? Als je nog een keer extra in de bent gedoken, jij misschien letterlijk op het podium. En jij misschien, omdat je nog meer in de bent gedoken, wat ouder bent geworden. Ja, ik denk ook hoe ze erin staat, de passie die ze heeft ervoor. En inderdaad geloof ik ook in wat ze zegt over die pijn die je moet voelen. Dat een nood niet altijd, misschien altijd soms een beetje schuurt. Maar dat juist die confrontatie daarmee belangrijk is. Zodat het echt bij de mensen binnenkomt. En dat het niet gaat om perfecte nood. En dat is waar ik wel in geloof. Maar zij inspireert mij daar wel in. Zij inspireert me als mens ook. Hoe ze op het toneel stond en waar ze in geloofde. Als ze eenmaal aan het zingen was. Meer nog omdat je, wat je zegt, wat moeilijke jaren achter de rug hebt. Dat je het eigenlijk meer bent gaan begrijpen. Ja, absoluut. Ja. Ik zeg ook altijd, je hoeft het niet leuk te vinden. Maar je moet het wel begrijpen. Ja. Laten we zo meteen nog even doorpraten over die voorstelling. Maar het is ook bijna klaar in Parijs, Armand. Ja, laatste minuut en het is nog altijd 0-1. Het is, je moet het gezien hebben om het te kunnen geloven, deze tweede helft. Want nu is hier Barcola weer een kans voor Paris Saint-Germain. Hij wil er niet in. Ze hebben twee keer de paal en nu twee keer de lat geraakt in de tweede helft. En die bal wil er niet in. Het is echt, het is niet te beschrijven hoe dit kan. Want ik kijk toch best veel voetbal. Maar als je ziet wat Paris Saint-Germain allemaal op dat Dortmund heeft afgegooid sinds die 0-1. Dan is het eigenlijk niet te geloven dat er geen doelpunt is gevallen. Het kan helemaal niet. Maar toch gebeurt het. Soms heb je dat soort avonden in het voetbal. Die zijn wonderbaarlijk. Die zijn mysterieus. Je kan je als ploeg afvragen. Hoe kan het dat dit is gebeurd? En Paris Saint-Germain zal het zich afvragen. Dortmund waarschijnlijk wat minder. Want die gaan naar de finale van de Champions League. Dat kan toch bijna niet. Er is nog 4 minuten. En het is 0-1. En Paris heeft 2 goals nodig om een verlenging af te dwingen. Hè? Want dan zijn ze er nog niet. Hoekschop Dembélé weggekopt door Maatsen. Die een puikenpartij speelt, de Nederlander. Die zich echt goed staan houdt op dit niveau. Hier is Lee, de invaller. Die net ook al een mooie poging afleverde. Die weer net over de lat ging boven Kobel. Die ook nog een paar reddingen heeft verricht. En vergeet dat niet. Maar dus 2 keer de paal, 2 keer de lat in 45 minuten voetbal. En Dortmund heeft eigenlijk maar 1 kans gehad in de tweede helft. Heeft zich maar 1 keer gemeld op de veldhelft van Paris Saint-Germain. Hoekschop, Hummels scoorde, raak en je bent klaar. En Paris Saint-Germain gelooft nog altijd dat het kan. En ik geloof wel met ze mee. Omdat ze zoveel afdwingen dat ze ook 2 keer kunnen scoren. En Mbappé, het lukt hem weer niet. Geen penalty, het is niets. Hij wordt licht vastgehouden, maar geen overtreding, zegt Orsato. Hij probeert die bal nog gevallen en al langs Kobel te frommelen. Maar het lukt ook Kylian Mbappé, die zijn stempel niet heeft kunnen drukken op dit tweeluik met Borussia Dortmund. Hier was hij nog het dichtstbij, maar wordt er goed verdedigd. Echt sterk verdedigd door Slottenbeck, die geen overtreding begaat. Ja, het is geen Mbappé, maar hij maakt het hem heel erg lastig. En zorgt ervoor dat hij niet kan scoren. De superspits, de misschien wel beste speler van de wereld op dit moment. 2,5 minuut nog van de extra tijd. Hummels en Royce op de rand van hun tweede Champions League finale met Borussia Dortmund. Dembélé zet nog eens voor en weggekopt door Süle. Het zijn heel veel anti-helden. Süle is er nog wel het meest pregnante voorbeeld van. Maar zij gaan het halen. En niet die supersterren uit Parijs. Gefinancierd door het oliegeld uit Qatar. Nee, de echte volksclub. De club van de mensen waar de sympathie ligt. Borussia Dortmund. Zoveel Nederlandse voetballiefhebbers zijn er wel eens geweest. Zo kort over de grens. Je wil kijken naar die gelbe wand. Naar dat prachtige stadion. En vandaag was het in Parijs ook een gelbe wand. Maar dan op het veld een muur die ondoordringbaar was. Voor wie dan ook. Niet voor Mbappé, niet voor Dembélé. Maar het was gewoon niet te doen om er doorheen te komen. Fantastisch verdedigd door Borussia Dortmund. En zij gaan een finale spelen op Wembley. Net als 11 jaar geleden. Weer op Wembley. Wordt het dan ook weer tegen Bayern München. Je kan het je toch haast niet voorstellen. Morgen dus Bayern tegen Real. Nu nog een uitbraak van Dortmund in de extra tijd. Met Schlotterbeck notabene. Een verdediger die naar de hoekvlag gaat in de linkerhoek. Enorme duw van verdediger Beraldo. Waarom fluit die scheidsrechter dan niet voor een overtreding? Dat is toch vreemd, want dit is een overtreding van die verdediger van Paris Saint-Germain. Het is nog een minuut in het Parc des Princes in Parijs. Weer een deceptie voor de Fransen die jaar in, jaar uit kampioen worden. Maar de droom van Nasser El Khelaifi, de eigenaar van deze club, gaat weer een duigen op. Weer geen Champions League. Vergeet niet, in de hele geschiedenis won er maar één Franse club ooit de Champions League. Dat was Marseille in 1993. Het Franse voetbal wint niet vaak Europese hoofdprijzen. En ook dit seizoen gaat dat zeer waarschijnlijk niet lukken. Of het moet Marseille zijn in de Europa League. Want daar zitten zij nog wel in. Balbezit voor Paris Saint-Germain. Dembélé. Laatste minuut extra tijd loopt. Dit gaat niet meer in gevaar komen voor Borussia Dortmund. PSV heeft verloren van een Champions League finalist in de achtste finale van de Champions League. Toen we allemaal zeiden, dit Dortmund is toch wel te pakken. Nou, dit Dortmund is door helemaal niemand te pakken blijkbaar. Niet door PSV, niet door Atletico Madrid en ook niet door Paris Saint-Germain. PSV liet een kans liggen om te winnen van deze ploeg. Het was mogelijk, de kansen waren er, maar die hebben ze niet gepakt. Dortmund drukte door en aan de hand van Edin Terzic, die er ook al bij was, die coach in 2013. Hij was scout, hij was deel van de jeugdopleiding van de club, rapporteerde aan Jurgen Klopp, destijds de coach. Die Edin Terzic, die vorig seizoen de grootste deceptie uit de geschiedenis van Borussia Dortmund beleefde door het kampioenschap weg te geven op de laatste speelronde. Die gaat de finale halen van de Champions League. Die beelden van vorig jaar, terwijl Mbappé nog eens weggaat, uitglijdt, weer geen goal. Die beelden van vorig jaar, een huilend stadion dat op de laatste speelronde geen kampioen werd. Maar die mensen gaan nu wel naar Wembley, want het is afgelopen. En de spelers van Borussia Dortmund gaan naar het uitvak toe, waar die hondstrouwe fans die elke week dat gigantische stadion vullen, een klein deel daarvan is meegereisd. En zij vieren iets wat niemand voor mogelijk had gehouden. Zoveel grote clubs. Maar Borussia Dortmund staat in de finale van de Champions League. Een unieke prestatie van deze club. Niet een van de allergrootste als het gaat om de financiële mogelijkheden in Europa. Maar wel een echte club van de mensen. En dus is dit een succes wat iedereen ze gunt. Daar ben ik echt van overtuigd. Weer geen succes voor Paris Saint-Germain. Maar wel voor Borussia Dortmund. Dat opnieuw, net als 11 jaar geleden, naar Wembley gaat. En de eerste finalist is van de Champions League van dit seizoen. Goed, en Paris Saint-Germain dus niet. Dortmund naar de finale. Parijs treurt. En dat deed het in 77 om een bruggetje te maken naar Callas ook. Want ze overleed in 77 in Parijs, waar ze woonde. Waar ze een afscheidstoer net erop had zitten. Hard ervoor gevonden door de huishoudster. Jij vertelde net, Pia, wat jij hebt geleerd in die afgelopen tijd van Maria Callas. Maar Mark Roy, jij hebt daar nog geen antwoord op gegeven. Dus ik was wel benieuwd wat jij nou eigenlijk in die masterclass hebt geleerd. Wat leer ik in die masterclass? Ja, wat je zelf eigenlijk... Niet als Tony. Ja. Zij zegt wel een aantal dingen die bij mij heel erg blijven hangen. Ze zegt bijvoorbeeld doen. Je moet het doen. En dat vind ik eigenlijk best wel een goeie. Omdat proberen best voorzichtig is. In plaats van het gewoon te doen. In dat moment. En te zijn in dat moment. En ook waar Pia het ook al over had, die connectie blijven zoeken. Inderdaad, met wat je zingt. En je daar helemaal voor geven. Jullie hebben ook wel een mooie connectie, volgens mij, ook op het podium, toch? Ja, absoluut. Ik geloof het wel. Ja. Ja. Ja, er is nog een andere quote trouwens die ook mooi is. Je moet naar iets in jezelf zoeken om deze moeilijke muziek te kunnen vinden. Je moet altijd een stukje van jezelf meenemen erin. Het want laagje emotie. Want dat maakt dat jij net weer anders zingt dan een ander. Daar ben ik ook benieuwd naar mijn eigen masterclass. Kun je dat zelf vertalen naar jouw rol? Wat neem je daarin van jezelf mee, Mark? Wat ik meeneem van dit naar in mijn rol? Nee, van jezelf. Want, bedoel, Anthony, oh, zo bedoel je. Klinkt als een totaal ander karakter. Het is als totaal anders, maar je zoekt altijd wel naar delen in jezelf. Want ik heb ook die humor en ik kan ook soms denk heus wel eens een beetje arrogant zijn. Dus je zoekt die kant in jezelf op. En dat vergroot je, denk ik ook. Dus je doet het altijd op je eigen manier. Want ik vul hem zo in, vanuit Mark... maar dan een andere versie. En wat mij ook opviel is dat jullie zonder zaalversterking werken. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het juist in andere voorstellingen... Ik vind het altijd, als ik iets moet doen, of ik sta ergens... heb ik een microfoon. Ik wil altijd een microfoon in mijn hand. Het is een soort alsof ik... Ik voel me naakt op het podium als ik geen microfoon in mijn hand heb. Maar dat is het ook. Je staat ook naakt op het podium als je niks... Weet je... Nee, maar hoe is dat voor jullie? Want jullie zijn toch gewend om met een microfoon te zingen? Die zit meestal op ons hoofd, hè? Dus we hebben niks vast. Dus dat scheelt. Ja, maar je hoort jezelf toch terug. Het moet toch anders zijn op een of andere manier? Heel anders. Dat vond ik ook best wel spannend aan deze voorstelling toen ik dat hoorde. Je moet steun geven ook. Dat is wel heftig, ja. Ja, je moet wel zorgen dat het blijft rijken natuurlijk. En dat iedereen je kan horen. Maar waarom is je voor gekozen? Omdat in een masterclass is dat ook eigenlijk altijd zo. Ah, dan zing je ook altijd zonder microfoon. En ze zegt ook aan het begin. Ik geloof niet, je kunt u mij verstaan. Ik geloof niet in versterking in microfoons. Zingen gaat boven alles om projecteren. Spreken ook trouwens. Hè? En niet alleen in de masterclass trouwens, ook in de opera. Is het ook, zingen ze ook boven dat orkest uit. Zonder mic. Is het ook leuk om die verbazing te creëren in het publiek? Ja, ik vind het leuk om ermee te spelen. Ja, ja. Pia is heel erg, vindt dat enorm leuk. En Callas, die soms dan gebeurt er wel eens iets. Hè? Bijvoorbeeld een telefoon was laatst aan, weet je nog? En dan kan ik dat ook inbouwen. Dus ik zeg van, die onderbreking is steeds. Ik heb toch gezegd geen onderbrekingen. Mijn god. En dan bouw ik het gewoon lekker in. Oh. En dan, want dan lekker, is het in het stuk ook. Of je zou bijna iemand publiek zetten met een telefoon. Ja, of iemand zegt dan van wanneer gaat ze zingen? Ik zeg, ik ga niet zingen. Dat heb ik net al gezegd, mevrouw. Dus dan kun je het inbouwen en dan moet je weer terug naar je tekst. En dat, daar hou ik wel van. Wow. Ja. Je gaat ook anders praten trouwens, valt me op. Ja, hè? Ja, ja. Klopt. Ja, ik val me op. Die projectie. Ja, precies. Maar ook die toon inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. En dus komt Maria Callas weer tot leven. Zo is dat. En we spelen door het hele land, hè? Kriskras eventjes. Dat is natuurlijk heerlijk. Iedereen kan van ons genieten. Van Breda tot Gouda, tot Den Helder, tot Doetinchem. Tot 15 juni. Ja, maar waar kunnen ze dat terugvinden? Pia Douwes in masterclass.nl. Zo. Dat is een mooie. Ja, je bent er helemaal stil van, hè? Dat is goed over nagedacht. Dank jullie wel. En heel veel plezier ook. Maar dat komt wel goed, heb ik zo de indruk. Ja. Dan nog even kort bericht uit Eindhoven. Dat nog aan het nabeven is, denk ik, van de huldiging van gisteren. En daar was Noah Lang ook bij, terwijl hij op het veld toch vaak ontbrak het afgelopen jaar. Inmiddels heeft hij daar op Instagram wat meer over verteld. Want de aanvaller schrijft in een lange post dat er 3 keer een verkeerde diagnose is gesteld bij zijn hamstringblessure. En pas na 5 maanden kwam aan het licht dat de blessure veel ernstiger was. En Lang vertelt dat er later ook nog de ziekte van Pfeiffer bij hem is gediagnosticeerd. Hij neemt niemand iets kwalijk en kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Zometeen met het overmorgen met Wilfried de Jong. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met oud-politicus Renske Leijten. Ze zat van 2006 tot 2023 namens de SP in de Tweede Kamer. De politiek heeft de opdracht om het leven van mensen beter te maken. En daar komt ze onvoldoende aan toe. En dat is niet goed voor onze samenleving. Samen met Pieter Omtzigt was ze de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal. En daarover schreef ze nu het boek Leuker kunnen we het niet maken. Zometeen van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Renske Leijten. Wie luistert, weet meer. Frans de Vloer,